Een Duitse militaire officier is opgepakt omdat hij informatie deelde met Rusland. De Duitser werkte op het militaire inkoopbureau en benaderde op eigen initiatief het Russische consulaat in Bonn en de ambassade in Berlijn. Hij zou zeker 1 keer informatie hebben doorgespeeld aan een Russische inlichtingendienst. Demissionair minister Dijkgraaf roept universiteiten en hogescholen op het collegegeld voor Oekraïners laag te houden. Uit een rondgang van de NOS bleek vandaag dat 8 van de 13 universiteiten nieuwe Oekraïnse studenten geen korting meer willen geven. Dijkgraaf zegt dat instellingen zelf bevoegd zijn om het collegegeld laag te houden. Hawaii wordt geteisterd door bosbranden. Op het eiland Maui is de stad Lahaina getroffen. Een toeristische trekpleister met historische panden en dure huizen. Vanwege de hevige branden vluchten mensen in paniek de zee in. Enkele duizenden mensen zitten vast op de luchthaven. In Arnhem is een medewerker van de gevangenis opgepakt. Er waren meldingen binnengekomen dat hij telefoons en drugs de gevangenis binnensmokkelde. De directie van de Arnhemse gevangenis noemt de verdenking ernstig. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Zo, goedenavond. Daar zijn we weer. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met veel baanwielrennen natuurlijk vanuit Schotland. Ja, we hebben na 9 uur diverse finales in de uitzending. In deze uitzending hebben we ook hoog bezoek van tweevoudig Olympisch en wereldkampioen windsurfer Dorian van Rijsselberg. En we brengen een ode aan de muziek van Bluff met de Tribute Band. Maar eerst gelijk naar Glasgow, want daar is het de laatste dag van het WK baanwielrennen. En de eerste races van vanavond die zijn al verreden. Sebastian Timmerman die is daar natuurlijk weer op zijn vaste plek. Zometeen, wat heb je gezien? Eerst even, waar zit je nu naar te kijken? Ik zit te kijken naar een Nederlandse wereldkampioen. Hij is er 2 keer al in zijn leven geworden. Juri Havik, vorig jaar op het onderdeel waar we nu mee bezig zijn, de puntenkoers. En daar verdedigt hij dus zijn wereldtitel. Terwijl hij dus gisteren natuurlijk die prachtige wereldtitel haalde aan de zijde van Jan-Willem van Schip op de koppelkoers als eerste Nederlands koppel ooit. Ik ben benieuwd of Juri Havik een beetje geslapen heeft afgelopen nacht. Of dat de adrenaline nog te erg in zijn lichaam aanwezig was. Want ik kan me voorstellen dat er wel wat emoties zijn losgekomen bij hem. En natuurlijk ook bij Jan-Willem van Schip. Die is ook trouwens weer op de baan. Heeft een prachtig mooi zwart t-shirt aan. Waar met een witte afdruk van 2 handen die zo ineens slaan, zeg maar de aflossing die ze altijd doen. Koppelknijters staat er met hele grote letters bij. Nou, die koppelknijters waren ze gisteravond inderdaad. En Jan-Willem van Schip, die moedigt nu zijn maatje aan. Maar we hebben inmiddels 1 sprint achter de rug. Want elke 10 ronden is er een sprint voor punten. 5, 3, 2 en 1. Juri Havik heeft nog geen punten weten te behalen. Maar we zijn wel op weg naar de 2e sprint. Hij rijdt een beetje achter in het peloton op dit moment. In een aardig goed bezette puntenkoers trouwens. Want de kampioen van vorig jaar is er dus bij. Havik Brood, de nummer 2 en 3 van het vorige WK zijn er bij. De Duitse Roger Kluge en de Belg Fabio van den Bossen. De koploper na 1 sprint heet Albert Torres uit Spanje. En we gaan er zo voor de 2e keer sprinten. Dan even naar eerder vandaag. Marit Rijmakers kwam al in actie. Ze rijdt het onderdeel Omnium de Meerkamp. Is dat? Hoe doet zij het? Oh, je bent weg. Oh nee, daar ben je weer. Begin even opnieuw, Sebas, want hoor je even niet. Oh jee, ja, ben ik er nog? Ja, ben nu ik ben je weer, hoor. Ja, ik was even een tunnel. Ben ik er weer. Ja. Oh, ja, ik denk het. Ja, een tunneltje. Ja, inderdaad. Opmerkelijk. Ik deed niks. Zat jij aan de kast, Gio? Ik denk dat Gio Lippens, die zit naast mij namelijk, dat die gewoon de microfoon uitzette. Dat typisch die, Gio, ja. Al dat gesprek van mij, al dat gepraat van mij zat was. Maar goed, nee, we zijn dus wat omnieuw met Marit Rijmakers. Ze is middenmotor, dat wilde ik zeggen. Na 3 onderdelen staat 11e van de 24, 8e op de rit in lijn, 4e op de temporees en 8e ook op de afvalkoers zojuist. En ja, dan moet ze wel aan de bak, dadelijk bij het slotonderdeel. Dat is trouwens ook een puntenkoers. En het puntentotaal dat je bijeen hebt gereden na 3 onderdelen, daarmee ga je die puntenkoers in. En wat dan opvalt is dat de koploper uit de Verenigde Staten, Jennifer Valente, al een enorme voorsprong heeft van 20 punten op de nummer 2. Dat is een Nieuw-Zeelandse, Wollaston. En dat de topfavoriete, Lotte Kopecky, die al 2 wereldtitels heeft weten te behalen in dit baantoernooi, dat hij 38 punten goed moet maken op Valente. Dus Kopecky moet in de aanval. Dat belooft dus wel in ieder geval een spectaculaire puntenkoers te worden, dat slotonderdeel van de Meerkamp. Hij won ondertussen al punten met Havik of nog niet? Even kijken. Nee, hij rijdt nog altijd achterin. Nee. De Fransman Grandin en de Spanjaard Torres die rijden, die staan aan de leiding na twee sprints. Dan naar de sprintmannen, de Keirin, Lafrijze, Hoogland onder meer. Die hebben al twee gouden medailles, allebei. Doen zij dan, denk je, ja, dan kunnen ze op de Keirin misschien ook wel meedoen om de prijzen. Is dat terecht? Ja. Dat is wel de bedoeling, hè? Harry Lafrijsen wil voor de vierde keer op rij de wereldtitel veroveren op de Keirin. Dat zou uniek zijn als hij dat voor elkaar weet te boksen. Hij heeft al twee keer eerder ook de hattrick behaald. Dus drie wereldtitels op één toernooi. En Harry Lafrijsen staat andermaal in de finale. Maar hij moest er wel diep voor gaan, hoor. Hoogland trouwens ook in de finale. Beide werden derde in een halve eindstrijd. En vooral Harry Lafrijsen kwam toch wel goed weg. Want dat was een millimeter sprint. Maar zowel Harry Lafrijsen als Jeffrey Hoogland dus in de finale van die groepsprint. Zes man straks in totaal in de baan strijdend om goud, zilver en brons. Tijmen van Loon, die kwam niet door de kwartfinales en die ligt er dus uit. Goed, hou ons op de hoogte gedurende de avond, Sebastian. Waar ga je nog horen? Scandinavië wordt getroffen door extreem noodweer. In Noorwegen geldt al sinds maandag code rood door storm Hans. Vandaag brak 100 kilometer ten noorden van Oslo een stuwdam door het overstromen van de rivier Glomma. Op de Noorse radio is de doorbraak het belangrijkste nieuws van vandaag. Demningen ved kraftverket i Våler har revnet og over 2000 personer evakuert i Viken. Konsekvensene etter uværet Hans tiltar. Ja, dat is ongeveer wat ik zei, alleen dan in het Noors. Ook Zweden heeft al enkele dagen last van zware regenval. Vanuit Noorwegen spreken we Marijke de Kort. En Anne-Grietje Fransen belt met ons vanuit Zweden. Goedenavond beiden. Marijke, in Noorwegen, waar zit je precies? Ik zit in Uidal en dat ligt in Valdres, wat een behoorlijk zwaar getroffen gebied is hier. Dat is dichtbij ook de dam, hè, die is doorgebroken vandaag. Ja, een stukje verderop, maar dat ligt bij Fagernes in de buurt, waar dus ook een aantal problemen zijn nu. En hoe hoor jij dat nieuws dan vandaag? Gaat dat inderdaad via de radio of merk je dat om je heen buiten, dat het onrustig is? Van de dam hoor ik dan via het nieuws, de kranten en radio inderdaad. Maar van Fagernes, dat was ik net vanmiddag. En dan zie je toch echt wel dat het leger is bijgeroepen om dus allemaal zandzakken te plaatsen om het hotel waar dus mensen naartoe geëvacueerd zijn, die staat nu in gevaar om dus ook onder te lopen. Allemaal zulke dingen maak je mee. En ik zie hier op de weg, hier 50 meter verderop is een stuk weggehaald, gewoon om het water er langs te laten lopen. Allemaal zulke dingen. Oké. En wat merk je van het noodweer zelf? Nou, ik vind het weinig noodweer. Het regent gigantisch, dat wel. Maar niet onweer of zo, of wind. Niet dat soort dingen. Maar gewoon heel veel regen, heel veel water. Ja, uren achter elkaar. Ja, echt uren achter elkaar, want het is al vanaf maandag bezig. En dan heb je af en toe 10 minuten dat je denkt van, oh ja, nou regent het eventjes niet. Of het sput het maar een beetje. Ja. Maar het gaat ineens door, ja. Je ziet dus veel hulpdiensten om je heen, ook het leger. Ja. Voel je je veilig? Ja, ik voel me veilig, want ik zit hier wat hoger op een berg. Ik zit 900 meter over zeeniveau, dus dan heb je toch al minder die modderstromen wat je onderaan de berg heel erg ziet. Maar waar ik vanmiddag reed, bijvoorbeeld een strekking van 10 kilometer, heb ik 3 uur over gedaan, omdat er allemaal konvooi gereden wordt door dus allemaal zandstromen over de wegen en wegen ondergelopen en allemaal dat soort dingen. Zo, jij zit dus veilig binnen, denk ik dan maar. Wat hoor je van vrienden, familie, mensen in de buurt aan verhalen? Heel veel die zeggen zo van blijf binnen. Alleen als je dus tot de hulpdiensten hoort dat je dus daar naartoe gaat. Maar anders raden ze je allemaal aan om gewoon binnen te blijven, thuis te blijven. Ja, dus dat ga je maar doen de komende tijd. Nou ja, goed, morgen klaart het op en dan verwachten ze ook het hoogtepunt van de waterstijging. En daarna moet het rustig worden. Het schijnt zelfs dat het redelijk weer wordt van het weekend, dus... Dat klinkt nu nog ver weg, kan ik me zo voorstellen. Ja, real. Ja, precies. Je woont al langere tijd in Noorwegen. Is dit nou uniek of heb je zoiets wel eerder meegemaakt? Ik heb wel eerder een overstroming meegemaakt. Maar dit is wel heel extreem, hoor. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo op dit niveau. Laten we even in Zweden gaan kijken. Want er zijn ook daar tientallen mensen geëvacueerd. En voor het midden van het land is een code rood afgegeven. In het oosten ontspoorde maandag een trein. Anne-Grietje Fransen aan de lijn, zoals we al zeiden. Anne-Grietje, honderden mensen zaten in die trein. Jij gelukkig niet. Maar ik neem aan dat het wel invloed heeft gehad op het reizen. En ook op jouw reizen, hè, in de trein. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is het zeker. Ik had in die trein moeten zitten. Althans, op de terugweg van die trein. Dus ik was in het noorden van Zweden. Bij een bruiloft. En die trein waar ik mee naar Stockholm zou moeten gaan, die is vervoerd op de heenreis. Niemand overleden. Een paar mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Maar ja, dat betekende wel dat ik vervolgens een aantal dagen vast zat met mijn partner in een of ander gat in Noord-Zweden. Omdat al het verkeer totaal plat lag. Ja. Waar ben je nu in Zweden? Want je zit in de trein ook. Zo. Dat kunnen we ook gewoon goed horen volgens mij. Waar zit je nu? Ik zit eindelijk in de trein. Ergens tussen Stockholm en Göteborg. Ja. En wat heb jij van het, het noodweer gemerkt? Nou ja, vooral het onmogelijke verkeer. Dus ik heb gisteren de hele dag in een trein gezeten die nergens naartoe ging. Dus we kwamen 10 kilometer uit Sundsvall, de trein. En vervolgens hebben we 5 uur stilgestaan in de stromende regen en het onweer. Voor ons lagen bomen op het spoor en achter ons lagen bomen op het spoor. En de stroom viel uit. En nou ja, we kwamen helemaal nergens. Dus uiteindelijk heeft de conducteur eigenhandig een aantal bomen van het spoor gesleept. En zijn we teruggereden naar Sundsvall. En ik heb dus nog een nacht doorgebracht in dat gat. Ja, je was daar voor een bruiloft. Heeft die wel door kunnen gaan? Ja, die kon doorgaan. Ja, ik heb daar zelf nog gekampeerd. Dat ging nog goed. Maar de dag daarna stond het hele veld helemaal blank. Oh ja, ik wou al zeggen, dat moet voor het noodweer zijn geweest. Wat krijg je eigenlijk mee van alles wat er om je heen gebeurt in Zweden? Nou ja, alle velden staan blank. Rivieren stromen buiten hun oevers. Ik kwam zelf aan de westkust op een eiland. Dus daar zie ik van alles voorbij komen over gezonken bootjes en de veerpont die niet meer gaat naar het eiland. Maar goed, aan de andere kant zijn we ook redelijk gewend aan storm en regen aan de westkust. Ja. Dus mensen blijven er redelijk boel onder. Ja, want ook aan jou de vraag, is dit uniek of heb je dit wel vaker meegemaakt? Nou, dit is voor mij wel uniek. Maar nogmaals, ik woon in de westkust en daar is enorm veel neerslag en storm, en zeker op mijn eiland. Ja, heel veel mensen die ik ken, die zeggen van nou, dit is niks nieuws. Dit maken wij jaarlijks mee. Maar goed, dat geldt natuurlijk lang niet voor alle plekken in Zweden. Nee. Op sommige plekken is het wel degelijk. Ja, we hoorden net van Marijke dat het weer opklaart in Noorwegen. Is dat in Zweden ook het geval? Kijk je uit naar het weekend met zon? Waarschijnlijk wel. Heel extreem. Ah, daar ben je. Ja, kun je even, want je viel heel even weg. De vraag was of jij ook uitkijkt naar het weekend en of het bij jullie dan ook beter wordt, net zoals we net hoorden in Noorwegen. Ik hoop het wel. Ik heb tickets voor een festival en dat is buiten, in het bos. Dus ik hoop op goed weer. Maar ja. En op beter internet, mag ik hopen. Want het is wat moeizaam, maar de belangrijkste feiten hebben we boven tafel gekregen, dankzij jullie. Marijke de Kort en Anne-Grietje Frans, dank jullie wel vanuit Noorwegen en Zweden. Gaan we even naar Sebastian Timmerman, die kijkt naar Juri Havik daar op het WK baanwielrennen. Sebas. Hij moet een gaatje dichtrijden. Hij rijdt in een tweede groep. Er zijn 7 man los. Die proberen om een ronde voorsprong te behalen. Daar zit onder andere de Belg Fabio van den Bossen bij. Daar zit ook Aaron Gate bij uit Nieuw-Zeeland. Die gisteren naar de zijde van Campbell Stewart, zijn landgenoot, naar de bronzen medaille toe sprinten. In die ongelooflijke spannende ontknoping van die koppelkoers. Want stonden die 4 landen dicht bijeen. Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, de Belgen en natuurlijk Nederland. Nou, de Belgen die vielen uiteindelijk van het podium af. Die werden 4e en Nederland greep de wereldtitel. Havik heeft het gat nog niet dicht. Er zijn nog 104 ronden te gaan. We zijn dus over de helft, of bijna op de helft moet ik zeggen, van deze puntenkoers. Er zijn ook nog wel genoeg sprints te bereiden waar 5, 3, 2 en 1 punten zijn. Maar het zou toch wel fijn zijn als die aan de zijde van de Italiaan Simone Consoni onder andere en Amerikaan Colby Lange eerst dat gat weet dicht te dichten op de koplopers. Terwijl vooraan er gekeken wordt omdat de er weer een sprint aanstaande is. Nou, Gate zit in ieder geval in de kopgroep. En die heeft al 11 punten bijeengereden. Dus de Nieuw-Zeelander gaat op dit moment aan de leiding. 3 punten voor op de Fransman Grandin. En 5 punten voorsprong heeft hij op de Spanjaard Torres. Die zit bij hem in de kopgroep. En in die eerste groep gaat ook zo plaatsnemen Juri Havik. Want als hij nog een paar meter aanzet, en dat doet hij nu, terwijl de bel al klinkt voor de volgende sprinters, die nemen we dan gelijk maar eventjes mee. Juri Havik sluit in ieder geval aan in de kopgroep. En dan gaat de kopgroep in de sprintronde neerstrijken op de achtervolgers die op een ronde achterstand komen. Dat is altijd lekker verwarrend voor de mensen achter de jurytafel. Maar dat is volgens mij de Spanjaard Torres die hier de 5 punten mee pakt. En dan zou die op gelijke hoogte komen met Aaron Gate. Komen zij op 11 punten. Maar belangrijker, Juri Havik zit in ieder geval in de kopgroep en heeft een ronde voorsprong gepakt. En shiny happy people. Het is 20:48, geluisterd naar NPO Radio 1. Nu Nederland de kwartfinale van het WK heeft bereikt, groeit de tevredenheid en het optimisme rond de Oranje Vrouwen. Ook bij Nigel de Jong, de directeur topvoetbal bij de KNVB. Want dat is hij. Hij volgt de ploeg op de voet in Australië en Nieuw-Zeeland. Rivka op het veld vroeg wat hem daarbij opvalt. Nou, toch wel de samenhorigheid bij het team. Het geloof om de doelen te bereiken. Ja, dat er gewoon een hele goede sfeer is. En ook wel dat ze heel druk bezig zijn met het uiteindelijke doel. En dat is om wereldkampioen te worden. Dat mag eigenlijk bijna nooit gezegd worden. Maar ze zijn altijd bezig met de volgende stappen te maken richting de volgende wedstrijd. En ik vind het mooi om te zien hoe ze daarin hun beleving hebben. Hoe ze onderling goed trainen, voetbaltechnisch inhoudelijk ook echt bezig zijn met de volgende tegenstander. Dus ja, ik ben een tevreden man en een tevreden directeur hoe je die hier ziet. Ja, je bent ook veel bij het team, hè? We zien je elke training naast of zelfs op het veld staan. Wat is jouw rol binnen deze ploeg op dit moment? Wat kun jij betekenen voor ze? Nou, ik ben hier natuurlijk als technisch directeur om voetbal inhoudelijk ook bij te staan aan de staf, aan de technische staf. Dus op dat vlak spar ik mee met de Andries en de technische staf als het gaat om de voetbal inhoudelijke zaken. Uiteindelijk is de bondscoach altijd eindverantwoordelijk om de systemen en de opstelling door te voeren. Ik probeer ook mijn ervaringen te delen, met name ook richting de spelers, als ze daarom vragen. En om gewoon uiteindelijk een steun te zijn richting in het proces. En een pion te zijn in het proces waar we uiteindelijk naartoe willen als collectief. En ook, zo heb ik gehoord, af en toe lid van het exclusieve tafeltennisteam. Ja, we hebben heel veel competitieve speelsters in het team. En meiden die echt van tafeltennis houden. Dus ja, af en toe doe ik mee. Maar dat is leuk. Ik bedoel, je bent en blijft een atleet diep in je hart. Dus ook dit soort dingen zijn goed voor het proces in het collectief. En die samenhorigheid waar ik het net over had. Ja, je zag het afgelopen jaar natuurlijk vooral als buitenstaander. Nu je ook binnen de ploeg bent. Is er iets dat je verrast aan deze groep? Nee, ik had een heel goed beeld wel altijd van ze. Uiteindelijk ben je toch, je kijkt van de buitenkant. Nu beleef je het ook wel vanuit intern. En dan merk je wel, met name wel ook wat ik net ook aangaf, is de samenhorigheid die ze hebben. Maar uiteindelijk ook de professionaliteit en de hongerigheid en de mentaliteit die ze elke dag weer laten zien op het trainingsveld. En ook richting de wedstrijden om uiteindelijk succesvol met elkaar te zijn. En dat is een mooi proces om te zien. En ze doen het echt met de juiste mentaliteit. Positief kritisch naar elkaar zijn. Er is nog genoeg gezag en autoriteit ook binnen het elftal. Dus dat is goed in de kaart. En dat hebben ze een goed beeld van. Ja, en uiteindelijk is het alleen maar aan het resultaat. Wat je natuurlijk verder brengt in het proces. Ja, jij hebt natuurlijk best veel toernooien gespeeld. Dan merk je vaak al redelijk aan het begin van zo'n zomer. Nou, met deze ploeg moet het wel heel bijzonder lopen. Gaat dit echt iets worden? En soms zit er iets bijzonders. En dan groeit dat ook. En dan merk je, hier zit echt iets in. Wat merk je aan deze groep? Ik merk dat idem dito. En met name ook wel de groepswedstrijden die we hebben gespeeld. Uiteindelijk de laatste 16 die we hebben gewonnen. Dus je merkt met elke wedstrijd merk je ook het geloof om uiteindelijk ja, toch wel te komen in het uiteindelijk doel waar je naartoe wilt. En dat zie je gewoon in het proces. Je moet niet vergeten, je bent 7-8 weken ben je al met elkaar op pad. Dus ja, dat vergt heel veel focus en concentratie in deze groep om niet buiten de boot te stappen. En dat doet Andries en zijn technische staf gewoon heel goed om dat in het collectief bij elkaar te houden. Maar ook onderling als spelers ben je daar verantwoordelijk voor. En dat zie je elke keer weer groeien. Met een dag vrij zijn ze als collectief zijn ze activiteiten aan het doen. Of het nou binnen het hotel is of buiten het hotel. Dus dat zijn alleen maar dingen die ik zie, die ik ook herken in het proces om uiteindelijk te komen waar je wil zijn. Tot slot, vrijdag Nederland-Spanje. Is dat nog een wedstrijd waar jij speciale gevoelens bij hebt? Ja, nu je het zegt. Ik kreeg net al een vraag erover. Maar ja, natuurlijk speciale gevoelens als het gaat om de WK-finale die we tegen hen gespeeld hebben. Maar dit moet een andere legacy worden voor de meiden die deze kwartfinale ingaan. Dus het is een compleet andere wedstrijd en hopelijk ook met een andere uitslag. Zonder teen, zoiets. Ja, zonder teen, ja, precies. Oh, dan had ik het weer voor me. Nigel de Jong was dat tegen Rivka op het veld. De Schotse stad Stirling is morgen het decor van het WK tijdrijden bij de vrouwen. En daar wordt hoe dan ook een nieuwe wereldkampioen gekroond. Elle van Dijk die kan haar titel namelijk niet verdedigen, want zij is met zwangerschapsverlof. Absolute titelfavoriet is nu Marlen Reusser. Maar Demi Vollering, de kersverse toerwinnares, gaat alles op alles zetten om het Reusser lastig te maken. Ja, lastig om te zeggen. Het is mijn eerste kampioenschap natuurlijk. Dus dat is ja, toch ook wel weer spannend. Maar goed, ik heb nu drie mooie tweede plekken in de zak. Dus ik hoop dat drie keer scheepsrecht is. Dat na die drie keer een mooie eerste plek natuurlijk op me wacht. Maar ja, dat is natuurlijk het allerhoogste wat er is. En ik denk dat het lastig gaat worden. Ik bedoel, er zijn hele sterke rensterstanden aan de start. Ik denk bijvoorbeeld Chloe Dijkert. Kan je ook echt niet uitvlakken. En daar heb ik me nooit echt nog mee kunnen meten. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En Marlen is natuurlijk ook gewoon goed in vorm. Ja. Ja, nee, je hebt het over drie keer tweede. Hè? Dat was in de Ronde van Zwitserland, in de Tour laatst. En op het NK in de Ronde van Zwitserland en in de Tour was je achter Reusser. Die morgen torenhoog favoriet is eigenlijk, hè, mogen we wel zeggen. Maar ja, Daar was je nooit heel ver vandaan. Hè? Daar was je dichtbij. Ja. Dus ja, waarom niet, hè? Nee, precies. Dus ik ga het zeker proberen en hopelijk is het genoeg. Ja, het is wel heel erg veel rechtdoor hier, hè? Het is niet echt technisch. Wat vind je daarvan? Nee, alleen het laatste stukje voor het laatste klimmetje is best wel even technisch. En ook wel slechte asfalt en zo. Dus ja, daar is het even opletten geblazen. Maar de eerste stuk is wel echt even flink rechtdoor boren. En dat is natuurlijk perfect voor de echte tijdrijders. Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld ook weer in het voordeel van Marlen ligt. Dus ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat lopen morgen. Vind je het eigenlijk leuk, een tijdrit rijden? Ik begin het wel echt leuk te vinden. Ja, Tour de Suisse dacht ik echt, wat doe ik mezelf aan? Dat was natuurlijk de eerste. Dat was echt een en al pijn lijden. Maar toen in het NK, toen kon ik er al een beetje van gaan genieten. En nu tijdens de Tour de France genoot ik er ook al wat meer van. En ja, het is echt een soort battle met jezelf. En een soort van de rust vinden in het pijn lijden. En ja, dat begin ik ook steeds beter te doen voor mijn gevoel. Dus dat is natuurlijk mooi. Dat is mooi gezegd. Rust vinden in het pijn lijden. De meeste die erover spreken zeggen, ja, het is of een half uur of drie kwartier je vingers tussen de deur zitten. Ja, zo is het. En dan blijven ademen. En dan op je ademhaling letten, zodat je die rust vindt in dat pijn lijden. Ja, klinkt heel stom natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk is het toch een beetje tijdrijden wie er het best met die pijn om kan gaan. Ja, en dat lukt vaak heel goed en beter als je in goede vorm bent. Ja, hè? Zeker. Je was natuurlijk in topvorm in de Tour. Heb je die topvorm nog behouden? Ja, ik voelde me afgelopen tijd goed. En dat kan je eigenlijk natuurlijk alleen maar zeggen als je echt een wedstrijd rijdt. Als je echt heel diep gaat. Dus ja, nu heb ik eigenlijk drie rustige dagen gehad. En dan is het spannend hoe je daar weer uitkomt natuurlijk. Is ook voor de eerste keer voor mij. Omdat ik natuurlijk alle tijdritten die ik reed was met vermoeidheid in de benen. Was na of tijdens een meerdaagse. Dus ja, dat is ook weer nieuw voor mij. Hoe dat gaat voelen met frisheid. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, en daar zijn wij ook benieuwd naar. Morgenmiddag gaat het gebeuren, de tijdrit voor vrouwen. Vanaf 3:00 ook hier te horen op NPO Radio 1. Goed, gaan we nog even kijken, kort voor 9 bij Sebastian Timmerman, bij Juri Havik, puntenkoers mannen. Ja, ik denk dat die koppelkoers van gisteren nog te veel in de benen zit van de 32-jarige Zaandammer. Juri Havik dus. Hij ging net wel mee in een groep die andermaal een ronde voorsprong pakte. Maar ja, Havik heeft dan nu 2 ronden voorsprong. Dat levert 40 bonificatiepunten op. Maar er is een aantal rijders, 9 om precies te zijn, die inmiddels al meerdere ronden, meer dan 1 ronde voorsprong heeft. Meer dan 2 zelfs. Onder wie? De Nieuw-Zeelander Aaron Gate. En die staat dan op dit moment ook aan de leiding met 64. Punten. Ik zie dat Gates zijn derde ronde nog niet is verwerkt in dat puntenaantal. Torres, de Spanjaard, staat er 9 punten achter. En de Brit Parrott is ook nog niet geheel kansloos. 14 punten achter Aaron Gate. Maar we vinden Juri Haviks naam inmiddels terug op plaats 12. Met nog 55 ronden te gaan. Dus zit er geen tweede opeenvolgende wereldtitel op de puntenkoers in voor Juri Havik. Laten we dansen. Ja, lijkt me een goed idee. Aan zee? Doen we dat met Dorian van Rijsselbergen zometeen. Ja, zeker. Goed idee. En dan ook maar met Tribute Band van Bluff te boven. En onder meer dus live muziek Dansen aan Zee. Mooi liedje van Bluff, vind ik. Ja, zeker. En zoals gezegd, Dorian van Rijsselbergen hier heeft te maken met het WK Zeilen. Dat wordt gehouden in Den Haag. Graag tot zo. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel, en dan komen ze heel snel, dan komt de kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag, vanaf 3:00. Bierstein is snel, schiet, oh, doelpunt! Spanje-Nederland, in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl.

4 minuten over 9. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Wat hebben baanwielrennen, windsurfen en bluff met elkaar gemeen? We gaan het dit uur merken. Nou, daar kijk ik ook wel benieuwd naar. Want we hebben in ieder geval tweevoudig Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen hier aan tafel. Die we spreken over het WK zeilen in Den Haag. En we volgen de WK baanwielrennen in Glasgow, waar Juri Havik nog steeds in de baan is. We gaan eens even naar verslaggever Sebastian Timmerman. Hij staat op dit moment op de 10e plaats in het algemeen klassement. Nou, 9e zelfs. As we speak wordt de score bijgewerkt van de 4 na laatste sprint. Die zojuist is geweest en die werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Aaron Gate. En daarin pakte Havik 3 punten mee, want hij werd 2e. 9e plaats, 44 punten. Hij rijdt ook niet helemaal anoniem mee hoor, Juri Havik. Want hij heeft inmiddels 2 ronden voorsprong gepakt. Maar ja, als er 8 rijders zijn die al 3 keer rond zijn gegaan, ja, dan sta je dus op de 9e plaats. Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland is de kop. 99 punten. Dat zijn er 24 meer, maar liefst, dan de nummer 2. Albert Torres, dus die Gate uit Nieuw-Zeeland, is onderweg naar de wereldtitel. En ook bij ons de mannen van te boven. Dat is de tribute band van Bluff. Ja, welkom Chris, Maurits, Matthias, Jacco, Tom. Hallo. Ja, we staan allemaal klaar met de instrumenten. Ook welkom aan Dorian. Fijn dat je er bent. Ja, goedenavond. Dank u wel. Heb je wat met Bluff? Nou ja, ze hebben een mooi nummer, hè? Dansen aan de zee. Dus dat is zoutwater. Ja, dat is een beetje jouw gebied. Dat vind je mooi. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Ja? Is niet afgesproken dit. Is niet afgesproken? Nee. Maar? Ze gaan hem nu spelen. Kijk eens. Zeg dat ik droomde, zeg dat ik gek was. slank was. Maar dromen deed ik niet. Laten we dansen, mijn liefste. Dansen aan zee te boven. Nou, die is wel gelukt. Deze. Goed hoor. Ja, jullie hebben er ook zichtbaar plezier in, hè? Ja, we vinden het heel leuk, ja. Ja, dat zie je ook. Je ziet het en je hoort het. Ja, leuke Dorian, vind je niet? Ja, ja, en gezellige mannen ook. Net even in de gang kunnen praten. En, oh, vertel. Ja. Nou ja, gewoon lekker kunnen praten. Oh, en ja. In deze tijd is het niet altijd even makkelijk. Hallo, je bent bijna nooit in Nederland. Hoe weet jij dat nou? Nou ja, daarom juist. Voor mij met Nederlanders te kunnen praten is al een heel ding. Ja. Dorian van Rijsselberg hoort hij trouwens. Ja, hey, ze zingen dan, maar de wetten van het land gelden niet op volle zee. Dan moet ik toch ook een beetje aan jou denken, Dorian. Herken je dat? Ja, dat is inderdaad. We hebben, de grond is beweegd. Het is water. Ja. Ja. Ja. Mis je het? Nee. Ik mis het op die manier dat ik de mensen mis. En al mijn vrienden en familie, hè, mijn waterfamilie. Maar je woont in Canada overigens, even zeggen. Ja, ja. En deze mensen die zijn altijd op tour. En ik ben niet meer met de tour mee. Dus ik ben, ik ben veel thuis. En dan deze mensen die heb ik nu al een behoorlijke tijd niet gezien. Al meer dan 3 jaar sommigen. En daarvoor zag je ze elke maand weer op de volgende plek over de wereldbol. Ja. Nu dus wel, want je bent de toernooidirecteur bij het WK Zeilen. Ja, we hebben het Allianz WK Zeilen in Scheveningen en met Den Haag. En het is een heel groot zeilevenement. Het is een WK, maar niet zomaar een WK. Want alle Olympische klasses die varen daar tegelijk. Zometeen gaan we daar uitgebreid over praten. Maar even naar Sebastian. Ja, want volgens mij nadert de eindstreep. Hoeveel ronden nog? Nog 3 ronden voor de eerste man op de baan. En dat is Jurie Havik, de wereldkampioen van vorig jaar uit Zaandam. Maar hij gaat geen tweede wereldtitel op een rij behalen. Op de puntenkoers dat die wereldtitel gaat naar Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland. Want die heeft met nog 1 sprint te gaan. Waar wel dus 10 punten te behalen zijn voor de rijder die als eerste dadelijk bij de finish is. Een voorsprong van 18 punten maar liefst op de nummer 2. Dat is de Spanjaard Torres. De nummer 3 komt uit België, Fabio van der Bossen. En dat lijkt ook de top 3 te gaan worden van deze puntenkoers op dit wereldkampioenschap baanwielrennen. Maar Jurie Havik heeft dus nog wel de aanval ingezet. Krijgt nu de bel voor de laatste ronde. Dan gaat hij in ieder geval 10 punten toevoegen aan zijn collectie van 42. Komt hij dus op 52. En dan gaat hij in ieder geval nog richting de 9e plaats in dat eindklassement. Maar goed, een achttal rijders was dus sterker dan hij. Maar na die wereldtitel van gisteren op de koppelkoers was dat ook wel verklaarbaar. Havik wint de laatste sprint. Voor de Brit, de Spanjaard Torres op plek 3. En de Belg van den Bossel op plaats 4. En dan komt in het midden van de groep de nieuwe wereldkampioen over de streep met zijn armen los. Gisteren brons op de koppenkoers. En nu goud op de puntenkoers voor Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland. Zit de puntenkoers erop. En gaan wij ons voorbereiden op de finale op de groepsprint. Met Harry Lafrijzen en met Jeffrey Hoogland. Goed, zometeen meer van jou, Sebas. Inmiddels zijn Chris Poldervaart en Maurits Holm ook aan tafel komen zitten van dus die band Te Boven. Fijn dat jullie er zijn. Maurits, je hebt je gitaar ook voor je. Laat even horen. Ja, precies. Het is een gitaar van Chris inderdaad. Maar. Ja, hij doet het. Ja. Gelukkig. Mocht je nou iets horen van Dorian in het gesprek waarvan je denkt dit zou een blufftekst kunnen zijn, dan moet je maar inzetten. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Goed, Dorian, nogmaals welkom. Tweevoudig Olympisch wereldkampioen windsurfen. Ik denk dat jouw naam bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Maar stel dat is niet zo. We hebben de boel even op een rijtje gezet. Dorian van Rijsselbergen, 34 jaar oud en geboren en getogen op zijn geliefde Texel. Hij groeit op in een veilige omgeving en heeft een sterke band met het eiland. Ik voel me hier veilig. Ik kan doen en laten wat ik wil. Het is gewoon een heerlijke plek. Als atleet heeft hij een onvermoeibaar doorzettingsvermogen. Maar hij is ook altijd in voor een grapje. En plezier staat hoog in het vaandel. Je moet wel plezier hebben in wat je doet. En als je dat niet hebt, dan kan je nog zoveel talent hebben. Maar dan kom je er niet. En die instelling, dat werpt zijn vruchten af. In 2012 wordt hij voor het eerst Olympisch kampioen in Londen. En 4 jaar later herhaalt hij het kunstje en pakt hij de gouden plak in Rio. Want hij is de grootste zeiler uit de Nederlandse geschiedenis. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen 2016 windsurfen. Hij prolongeert zijn titel op ongekende wijze. In 2020 zet hij een punt achter zijn carrière als hij zich niet weet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. Het thuisfront heeft hem nodig. Ik wil eigenlijk gewoon lekker naar huis toe. Naar vrouw en kinderen? Ja, naar vrouw en kinderen. Want met zijn gezin woont hij vandaag de dag in Canada. Tussen de bergen en natuurlijk aan het water. Voor nu is hij even terug in Nederland als toernooidirecteur van het WK Zeilen in Den Haag. Dorian van Rijsselbergen. 1 minuut 23. Is dit een goede samenvatting wat jou betreft, Dorian? Ja, ik denk dat alles tip-top. Wat ja. Had je er zelf nog in gedaan? Nee, je hebt alles erin. Ja. Echt? Ja? Ja, opgegroeid op Texel. Lekker aan het windsurfen. De plezier, wat natuurlijk hoog in het vaandel stond. En nu met vrouw en kinderen in Canada. Ja. En nu dus even in Nederland. Je zei net al van ik mis mijn waterfamilie wel. Hoe is het om weer in Nederland te zijn? Goed, ik was al 2 keer dit jaar in Nederland. Ik was 1 keer met de ronde om Texel op het eiland. Waar we even voor 3 dagen op en neer gegaan. Zo. Ja, een rondje Texel, een zeilwedstrijd. Ja, was pittig. Maar daarna zijn we weer naar Canada gegaan. En toen hebben we de hele familie over weten te halen om naar Nederland te komen. Om een kleine Europese vakantie te doen in de zomervakantie. En dat was ook heerlijk. Dus het is nu mijn 3e keer in Nederland. En het gaat goed. Ja. En als je dan nu dat een beetje in vogelvlucht weer terug hoort, je titels en zo, voelt dat echt als een ander leven? Of voelt het nog steeds als de Dorian die je nu bent? Het is nog steeds de Dorian die ik ben. Maar het is niet de Dorian waar ik mij mee moet identificeren naar buiten. Leg uit. Als ik mij voorstel aan iemand, en in Nederland is dat misschien ietsjes anders, maar bijvoorbeeld in Canada ben ik gewoon Dorian van Rijsselbergen en ik ben nu house dad. Juist. Ja, je bent Dorian van Rijsselberg? Of hoe zeg je? Dorian van Rijsselberg. Maar als de dinner reservations is Dorian van. Oh, that's easy. Hè? Lekker makkelijk. Ja, je moest eens weten. Ja. Nee, ga je er niet mee lastig vallen. Nee. Maar niemand weet daar wie je bent. Nee, dat is niet iets waar ik mee te koop loop. En als mensen geïnteresseerd zijn en doorgaan vragen en van, nou ja, wat doe je dan? Of wat heb je gedaan? Ja, dan kan ik daar een antwoord op geven. Maar het is niet van, hey, I'm Dorian. I'm a double Olympic gold medalist. Ja, waarom niet? Canada is een sportland. Dus als ze dan doorvragen en jij zegt het, is het dan echt van, ha? Ja, nou, er zijn veel mensen die die dan iets sneller aangeslagen zijn dan in Nederland. In Nederland is het zo'n klein land. En als je, we hebben zoveel sportclubs en je hebt zoveel familie en kennissen, dat de graad daarvan heel klein is. En dat veel sneller iemand kent die naar de Olympische Spelen geweest is. Of zijn beste maat is naar de Spelen geweest. Of zijn beste vriendin. Noem het maar op. En in Canada ligt dat veel verder van elkaar vandaan. Maar het is toch ook wel wennen, lijkt me dan. Dat je ineens mensen die tegenkomt die gewoon denken... Ja, is heerlijk. Ja? Ja, is heerlijk. Er is niks van ego of zo wat dan ook gewend was aan de erkenning. Nee, hoeft niet. Maar ze doen ook aardig dan tegen jou tegen jou. Inderdaad. En niet tegen je gouden medaille. Inderdaad. Dat is het eigenlijk. Ja. Mooi. Nou, je bent terug in Nederland. Je bent toernooidirecteur. Je vond het fijn om iedereen weer te zien. Ja. Maar hoe voorkom je dat je eigenlijk alleen maar oude verhalen aan het ophalen bent met al die mensen die je zo lang niet hebt gezien? Want je bent ook toernooidirecteur. Ik kan me voorstellen dat dat ook veel tijd vraagt. Ja, zeker. Maar het is vooral nu, dus de 3e dag dat ik er ben. Dus het is vooral iedereen gedag zeggen. Vragen of er problemen zijn. Waar ik een oplossing voor kan vinden. Of waar je iemand kan aansturen die dat dan voor jou gaat oplossen. Inderdaad, ja. Of zelf iets doen, dat kan ook nog. Maar heel veel tijd voor oude verhalen. Kijk, mensen zijn daar bezig, hè. Wereldtitels. worden verdeeld aan het einde van deze twee weken. En daar ligt de focus. En ze natuurlijk, oude koeien uit de sloot halen is leuk. Ja. Maar ze zijn er om te presteren. Ja, zeker. En zijn er al problemen die je op hebt moeten lossen? Nee, nog niet. Nee, nee? Het is echt heel erg ongelooflijk hoe goed ze daar met de organisatie bezig zijn. Want ze zitten op de vissershaven, dus allemaal vrij klein. En ja, we hebben 1200 deelnemers, meer dan 900 boten. En die moeten overal verstopt worden, zodat ze niet door het water meegesleurd worden. En dat hebben ze tiptop geregeld. Mm. Nog even over het feit dat je nu in Canada woont. Want ik hoor dat je aan het water woont. Beschrijf eens even wat je ziet als je... Heb je een balkon? We hebben geen balkon. We hebben wel een tweede verdieping in het huis. En als je dan een beetje op de juiste hoek staat, dan kan je het water zien. Maar wat is het, zee of woon je aan de meer? Of het is in Vancouver. Dus daar heb je de grote haven zit daar. Mm. En een grote baai. English Bay heet het. En heb je er al gevaren? Ja, zeker. Ja, je zit ja, er wel. Ja, nee, het is... Er zijn twee dingen wat je in de zomer kan doen. Mountainbiken en varen. Mm-hmm. En dan als ik op de berg achter huis zit en het begint er naar uit te zien dat het gaat waaien, dan ga ik snel naar beneden naar huis en omkleden. En dan snel nog een stukje verder naar beneden en dan het water op. En dan foilen of het ouderwetse surfen? Foilen, maar dan niet wat de jongens hier doen met het Olympisch foilen. Maar een andere, het soort van kitesurfen zonder lijnen. Mm-hmm. Maar wel op de hydrofoil. Zo, dit... Dat gaat snel, hè? Ja. Okay. Chris, leg even uit. Ik heb geen idee wat over gehad. Ik zit er weg te dromen, maar het is... Chris doet alles wat een bal heeft. Dit een bitterbal, gehaktbal heeft hij al uitgelegd. Dat is Nee, we hebben geen bal geen balverstand van met het varen. Maar het is iets lastig uit te leggen. Maar de jongens, de nieuwe Olympische klasse, hè, waar we succes met hebben, met Kieran Batlu, Huig-Jan Tak en Luc van Op Zeeland, zijn drie hele goede jongens. En die varen op een hydrofoil. Dan moet je voorstellen dat de plank die we gewend zijn van het windsurfen, daar zit een soort mast onder met een vliegtuigje, een modelvliegtuigje. En dat modelvliegtuigje dat gaat door het water heen. En omdat er, net als met een normaal vliegtuig, bovenwerkende krachten komen, gaat dat hele plankje, die gaat helemaal de lucht in en dan zweeft het boven het water. En heb je minder wrijving, dus het gaat... Harder. Heel hard. Sneller, extremer. Ja. Ik heb het wel eens gezien aan het Comermeer. Dat is ook zo'n hoek waar bijna altijd wind is. Ja. En daar springen ze soms, ik denk wel 15 meter hoog. Die sprongen die ze ook kunnen maken. Ja, is dat ook een onderdeel van het WK zeilen? Of is het eigenlijk puur... In dit geval, wie het eerst aan de finish heeft gewonnen? Het blijft zeilen, als in het is racen. Dus om boeien heen. Wat ik heb gedaan, dat format, hoe ze dat noemen, dat blijft hetzelfde. Dus trucjes en springen, dat is een andere klasse. Ja. Heb je hem, Chris? Ja, ik heb hem door. Ja. Ik ga het straks even proberen. Ja, heel goed. Hij zegt, ik ga het straks even proberen. Dat was een grapje, hoor. Ja, nee, maar ik zie alleen maar mogelijkheden vandaag. Op het strand op Scheveningen staat een enorme waterbak. En jij hoeft niet te proberen, maar er zijn optimisten op tour, is dat. En daar liggen kleine bootjes in een groot zwembad op het strand. En daar kunnen gewoon alle kids, als je daar bent in Scheveningen, in de buurt, in Den Haag, dan kan je naar het strand, kan je leren zeilen. Ja. Maar waarom in die bak? Er is toch een zee? Ja, maar als jij vandaag de plaatjes hebt gezien van de golven en van de prachtige, van de prachtige Noordzee, dan is het toch wat te omstuimig. En is het lastig om daar een hele makkelijke entry te maken in het zeilen of kennismaking. Mm. Ja, kijk, hier hoor ik een toernooidirecteur. Jij zit natuurlijk de hele tijd het weer in de gaten te houden en te checken van gaat dat goed? Ja, kijk. Voor mij persoonlijk moet de zon schijnen. Dan ben ik helemaal blij. Voor de deelnemers die zitten toch een beetje huiverig te kijken naar de windvoorspelling. Want die komen niet om de hele week op het strand te zitten. Nee. Nee. Tijdens dat WK, waar ga jij specifiek op letten? Waar kijk je het meest naar uit? Ik kijk heel erg naar uit de titanenstrijd van de IQ Foil. Dus waar ik het net, die jongens, de drie namen die we genoemd hebben. De opvolger van de RSX-klasse waar jij vroeger... De opvolger van de RSX-klasse waar Kieran Batlu de laatste gouden medaille naar binnen heeft gehaald voor Nederland. Ja, daar hebben we nu nog twee jongens die iets minder prominent in de historie die aanwezig zijn geweest. Huig-Jan Tak en Luc van Op Zeeland. Correct. En deze mannen die gaan het de brandweer. Hmm. En die gaan meneer Batlu toch behoorlijk moeilijk maken. Ja. Maar ja, er kan er volgens mij maar één naar de Olympische Spelen, hè? Ja, er gaat er maar één naar de Olympische Spelen. En dit is het eerste moment waar ze tikken uit kunnen delen naar elkaar. Ja. We gaan over tikken uitdelen gesproken. We gaan naar de baan, Sebastian. Dorian, jij bent ook fan, hè, van Lafrijze, toch ook? Ja, want je moet ze zien fietsen, man. Dat is... Ik heb ze in persoon kunnen zien. Het zijn freaks. Maar in de mooiste manier. Ja. En ja, ze gaan zo hard. Er zit zoveel klasse. En als ze winnen, ja, dat is toch... Je ziet dat die jongens zitten op een ander level. Ja. Goed, Sebas, woord aan jou. Met Harry Lafrijzen en Jeffrey Hoogland in de baan. Maar ook nog vier anderen. En laten we die niet onderschatten. Want in de halve finale had zowel Lafrijzen als Hoogland het toch moeilijk om bij de top drie te komen. Ze werden immers allebei derde in een halve finale. Jeffrey Hoogland, je ziet de spierbundels door het oranje pak heen. Staat aan de binnenkant van de baan. Heeft nummer 1 gelood. En mag dus zo ook plaatsnemen als eerste achter de derde. Op plek 2 staat een Japanner, Jinji Nakano. Eigenlijk de verrassing van deze finale. Zijn eerste WK-finale. Dan op plek 3, een Colombiaan, Kevin Quintero. Plek 4, Harry Lafrijzen. Gaat voor de derde keer op voor Harry's hat-trick. Dan Matthew Richardson uit Australië. Terwijl het startschot klinkt. En Jack Carlin is de zesde man. En die komt hier uit Glasgow. Hoogland heeft dus de 1 gelood. Je moet de eerste ronde plaatsnemen op de positie die je hebt gelood. Daarna mag je van achter naar voren komen. Achter die Dernie motor. Maar tot 3 ronden voor het einde mag je die Dernie motor niet voorbij. Die is in de baan gekomen met een snelheid van 30 km per uur. En als hij dadelijk de 3 ronden heeft afgelegd, rijdt hij 50 km per uur. Gaat hij naar de kant en is het sprinter geblazen. Overigens lijkt de motaar van die Dernie motor als 2 druppels water op Jan Janssen. Vinden wij allemaal de Nederlanders, althans hier op de perstribune. Jeffrey Hoogland heeft een witte helm opgezet. Harry Lafrijzen een oranje helm. Hoogland zit wat dieper. Iets bredere borstkas bij hem ten opzichte van Lafrijzen. Hoogland nog altijd op 1. En Lafrijzen op 4. Ze kijken allebei naar het rondebord. Daar staat ook nog een 4 op. Dus de laatste ronde dat de Dernie motor in de baan is. De afgelopen jaren werd Harry Lafrijzen 3 keer op rij wereldkampioen. De afgelopen 2 jaar werd Jeffrey Hoogland steeds tweede achter Lafrijzen. Richardson komt naar voren. Die neemt Carlin met zich mee. Je mag die Dernie motor niet voorbij. Je mag hem niet voorbij. Nou, dat gaat maar net goed. Carlin stuurde nog even naar boven. Anders was hij er te vroeg voorbij gekomen. Finale is begonnen. 2,5 ronde nog te gaan. Harry Lafrijzen komt naar voren. Die wil weg uit dat gedrang daar achterin. Lafrijzen na 1. Dan zijn het Carlin en Richardson daarachter. Die knok om plek 2. Hoogland komt van 4 richting 3. Gaat om de Brit heen. Maar is er nog niet helemaal voorbij. Terwijl Lafrijzen nog altijd op kop ligt. Hoogland is onderweg naar de tweede plaats. Zoals we de laatste ronde ingaan. Hier in het Sir Chris Hoy Velodrome. Nog 250 meter in de groepsprintfinale. Daar komt Quintero uit Colombia. En die heeft veel snelheid. Die heeft meer snelheid dan de Nederlanders. Die rijdt eromheen. En zo gaat Harry Lafrijzen hier niet winnen. En Jeffrey Hoogland ook niet. En komt de wereldkampioen uit Colombia. Viva Colombia. Kevin Santiago Quintero Chavarro. Wie verslaat hier de Nederlanders? En zo komt er een einde aan een periode waarin Lafrijzen titel na titel na titel behaalde. En moet hij het hoofd buigen. Harry Lafrijzen wordt 4e. Jeffrey Hoogland wordt 6e. Ze raken niet eens, geraken niet eens op het podium. Quintero, Richardson en Jinji Nakano. Dat is de top 3 van deze Keirin-finale. Harry Lafrijzen, 3 keer op rij wereldkampioen. Maar die unieke, historische 4e op een rij komt er dus niet. Hij leidt een nederlaag en wordt 4e in de Keirin-finale. Jeffrey Hoogland passeert mij nu met een stalen gezicht aan de buitenkant van de baan. Stuurt naar binnen toe en wacht nog even met het feliciteren van de nieuwe wereldkampioen uit Colombia. De nummer 3 van het WK van vorig jaar. En de nummer 11 van de Olympische Spelen is nu vanaf nu de houder van de regenboogtruien. Wereldkampioen op de groepsprint. Kevin Santiago Quintero. Wat had hij in snelheid. En wat is dit een verrassende ontknoping van het Keirin-toernooi. NPO Radio 1. Goed, dat is even teleurstelling. Even verwerken. Iets voor 9:30. We gaan naar het NOS Journaal. Jennifer Okeloen. Libië meldt dat de afgelopen dagen zeker 27 Afrikaanse migranten zijn omgekomen in de woestijn bij de grens met Tunesië. Het Libische Mensenrechtencomité denkt dat Tunesië de migranten met geweld heeft verdreven en in de woestijn heeft achtergelaten. Vorige maand sloot de EU een deal met de Tunesische regering om de migrantenstroom naar de Europese Unie te beperken. 11 van de 15 actievoerders die vanmorgen werden opgepakt bij vliegbasis Volkel zijn weer vrij. De andere vier hebben niet de Nederlandse nationaliteit en zitten nog vast. Ze werden opgepakt toen ze probeerden om een gat te graven onder het hek. In Niger is een verzetsbeweging opgericht die pleit voor de terugkeer van de afgezette president Bazoum. De leider, een oud-minister, is een voormalig aanvoerder van de Touareg-rebellen. Sinds de coup van 26 juli wordt er internationale druk uitgeoefend op de militairen in Niger om Bazoum weer aan te stellen. In Arnhem is een medewerker van de gevangenis opgepakt. Er waren meldingen binnengekomen dat hij telefoons en drugs de gevangenis binnensmokkelde. De directie van de Arnhemse gevangenis noemt de verdenking ernstig. Langs de lijn en omsteken. Te boven bij ons in de studio, de tribute band van Bluff, gaan we zo mee praten. Ook Dorian van Rijsselbergen hier, windsurfer, inmiddels toernooidirecteur van het WK dat in Den Haag in Scheveningen gehouden wordt. Je zat net natuurlijk ook te kijken naar het WK op de baan. Ja. Wil je er nog op reageren? Teleurstellend, nou, toch? Ik heb het laatste woord er nog niet over gehoord. Ik zag een protest. Nee. Je zag een protest? Nou ja, ik zag een elleboog. Hij wees naar zijn elleboog en daar was hij niet blij mee. Ja, Jeffrey Hoogland is inderdaad meteen naar de jurytafel gereden. En die protesteerde. En nou weet ik eerlijk gezegd niet wat nou de directe aanleiding was. Of dat inderdaad een elleboog is geweest, een duw is geweest. Of dat moment dat de Dernimotor naar de kant ging. Ik denk eerlijk gezegd de tweede. Want die Dernimotor die gaat dus na drie ronden naar de kant. En de eerste rijder daarachter, die mag dan niet met zijn voorwiel voorbij het voorwiel van die Dernimotor rijden. Dan wordt de wedstrijd afgeschoten. En ik had de indruk dat Hoogland de bewegingen maakte met zijn handen. Dat hij vond dat Carlin, en ik vond dat zelf ook wel een beetje, tenminste, ik dacht ook dat Carlin er wel heel dicht op zat, dat hij daar voorbij is geweest. Maar ja, de juryleden kijken nu wel naar de beelden, maar het hoofd van de jury staat te praten met Mehdi Kordi, de Nederlandse bondscoach. Maar op mijn uitslagenscherm, mijn computer, staat nog steeds de uitslag zoals die daar net stond. Quintero, Richardson, Nakano, Ellen Vrijzen op 4 en Hoogland op 6. Oké, als het anders wordt, dan horen we het wel. Nog even naar het WK, met name dan richting regerend wereldkampioen Kieran Batlu. Want onze verslaggever Dien van het Laar, die was bij de teampresentatie voor het WK en sprak met hem over zijn concurrentiestrijd met zijn twee teamgenoten. Van harte welkom hier vandaag. Staf, pers, genodigden en natuurlijk alle Nederlandse deelnemers aan het Allianz WK zijde. We gaan zo meteen de teampresentatie doen. Gemotiveerde en enthousiaste atleten. Aan de vooravond van het WK Zeilen in Den Haag. De komende anderhalve week worden je wereldtitels verdeeld. En kunnen de atleten zich een goede positie verschaffen met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar. Zo ook in de IQ Foil-klasse, waar drie atleten vechten om de wereldtitel en dat ene Olympische ticket. Regerend Olympisch kampioen Kieran Batlu, die vindt dat het niveau allemaal wel heel dicht bij elkaar ligt. Ik denk dat we op dit moment allemaal wel gelijk zijn aan elkaar. We hebben allemaal onze sterke punten en allemaal wat dingetjes waar we nog niet zo goed in zijn. En ja, het is gewoon eigenlijk bepalend wat voor week we hier gaan hebben, wie welke krachten kan laten zien. Luc gaat ongelooflijk hard als het goed begint te waaien. En Huig is gewoon super allround en een goede tactician. En ik heb ongelooflijk veel wedstrijdervaring en kan daar goed mee omgaan. Dus ja, het wordt een kwestie van wie kan het beste zijn eigen skills naar voren laten komen. En diegene zal waarschijnlijk straks hier op het podium staan. Misschien zelfs wel twee van ons. Je bent natuurlijk regerend Olympisch kampioen in de RSX-klasse, de voorloper van de IQ Foil-klasse. Ja. Dus mensen denken misschien op voorhand dat jij titelfavoriet bent. Zie je dat zelf ook zo? Nee, alles behalve. Het is alsof Mathieu van der Poel de BMX-track opgaat en dan de favoriet zou zijn. Dus het is heel, heel averechts om dat te denken. En ik snap wel dat dat zo gedacht wordt. Het is nog steeds windsurfen. En omdat het een onbekende sport is, linken mensen heel snel mijn titel in Tokio aan nu de favoriet zijn. Maar dat is echt niet zo. Ik moest eigenlijk weer vanaf nul beginnen en heel veel leren. Hoe hebben de afgelopen twee jaar eruit gezien voor jou dan, in het algemeen? Ik heb heel veel trainingsuren gemaakt. Even een stapje terug van in de spotlights de wedstrijden varen. Maar gewoon de klasse onder controle krijgen. Het nieuwe zeil, de foil, daaraan wennen. Ik moest 20 kilo aankomen voor deze klasse. Dat was ook nog een beste uitdaging. Maar vooral heel veel leren en heel veel groeien. En uiteindelijk wel een hele mooie tijd gehad. En wel heel dankbaar dat ik zo snel heb kunnen overschakelen En ja, toch wel nu hier sta waar ik met het niveau dan. En dus is hij klaar om de strijd met zijn twee teamgenoten en tegelijkertijd concurrenten aan te gaan. En die concurrentiestrijd zorgt voor een déjà vu. Ik heb ondanks het laatste WK ook dan mijn eerste, of nou, mijn tweede IQ-podium kunnen varen. Dus daar ben ik dan wel weer heel blij mee dat ik daarbij kom. Maar dat toont nu wel aan dat we gewoon drie ongelooflijk goede gasten hebben. En dat doet me eigenlijk een beetje denken aan de kwalificatie met Dorian. Weet je, hij was ook regerend Olympisch kampioen toen de tijd. En de favoriet, omdat we het, ja, toen op dezelfde klasse aan het varen waren. Maar hij was ongelooflijk goed. En ik moest het tegen iemand opnemen die als het ware beter was dan dat ik was. En ik kijk gewoon heel erg uit naar die uitdaging. Die jongens die zijn nu supergoed. En ik hoop gewoon dat ik in de laatste jaartje nog dermate wat stapjes kan zetten en er zo voorbij kan. Dorian zit nu bij ons in de studio. Wil je nog wat tegen hem zeggen? Je ziet er dun uit. Hè? Wat zegt hij nou? Je ziet er dun uit. Ja, dat verstond ik ook wel. Dat hoor ik dan maar nooit. Ik bedoel, dat hoor jij nooit. Ja, maar jij zit op bitterbal. Dat ja, is, precies, dan krijg je dat. Ja. Maar wat, hoezo? Je ziet er dun. Ik heb je ook heel lang niet gezien. Maar ik bedoel, voor mij zie je er gewoon gezond uit. Dus, Nou, dat is ook dus de beetje de omgekeerde wereld. De jongens die nu op de IQ varen, die moesten 20 kilo aankomen. Kieran die is nu 20 kilo zwaarder. Hey, waarom moet je 20 kilo aankomen? Ja, het materiaal is anders. En ja, fat is fast, dat zeggen ze nu. Dus hoe zwaarder ze zijn, hoe harder ze kunnen. Chris, hoe kom je 20 kilo aan? Nou, op bitterbal gaan. En heel lang, ook veel goed volhouden. Nee, maar hoe doe je dat als sporter? Nou ja, je kan een makkelijke oplossing zoeken. En dat is heel veel eten. Maar ja, dat moet natuurlijk in combinatie gaan met... Het moet gecontroleerd zijn. En ze moeten gezond blijven. Dus ze moeten spier bouwen. Ja. Oh, is het wel een beetje zonde dat we drie van die toppers hebben en dat er maar één naar de Olympische Spelen mag. Ja, maar had dat jij is... met twee, ja, toch alleen de strijd met Kieran, volgens mij, toch? Inderdaad, ja. Ja. Dus is, ja. Het is ook wel iets heel moois. Ja? Maakt het mooier? Nou ja, het is nog iets specialer dat je dan toch wel naar die Spelen mag. Ja. Dus ja, in Frankrijk hebben ze er ook drie. En daar mag er ook eentje naar. Ja. Ja. Ja, is ook zo. Zo gaat het spel. Zo is dat leven. Te boven is de tribute band van Bluff. We hoorden al Dansen aan Zee. We hoorden al Chris Poldervaart, de zanger. En ook gitarist Maurits Holm zit aan tafel. Welkom nogmaals. Chris, waarom Bluff? Omdat mijn stem daar een beetje op lijkt. Op de stem van Pascal Jacobsen. Oké, je wilde eigenlijk niet, maar je stem klinkt nou eenmaal zo. Ik werd gedwongen inderdaad. Ik vind Bluff eigenlijk helemaal niks. Nee, ik vind het helemaal niks. Ja. Ja, ik vond het altijd wel leuke muziek. Het Nederlandstalige rock. Ik hou van Nederlandstalige muziek. Maar wel Nederlandstalige rockmuziek. En Bluff is dan toch wel een beetje de baas daarin. En ik zat met de drummer en de bassist al in een ander bandje. En ik hoorde vaak, je stem lijkt op die van Pascal Jacobsen. Van het een kwam het ander. Van het een kwam het ander, ja. Ja, en dan moet je ook wel wat met Zeeland hebben, kan ik mij voorstellen. Ja, dat had ik helemaal niet. Nee. Maar dat is intussen helemaal veranderd. Ja? Ja? Hoe dan? Ja, ik kom nu geregeld. Ja. Waarom? Omdat ik kom vaak bij mijn Zeeuwse vrienden. En ik kom vaak op camping De Brem in de Renesse, als ik even reclame mag maken. En daar vertoef ik regelmatig. Ja, ja. Want een van jouw Zeeuwse vrienden is Pascal Jacobsen van Bluff. Ja. Ja. Hoe is dat dan zo gekomen? Ja, dat is een beetje vanzelf gegaan. Ik heb in 2015 een thuisconcert gewonnen. En toen zijn een thuisconcert. Toen zijn ze bij mij thuis komen optreden. In de tuin. Oké. Okay. Wat heb je ervoor moeten doen? Ja, dat is een heel lang technisch verhaal. Maar het was een prijsvraag op 3FM en de DK mee. En dat won ik. En toen kwamen ze bij mij thuis spelen. En sindsdien zien we elkaar vaker. Maar toen kwam er dus een moment tijdens dat thuisconcert dat jij op Pascal bent afgestapt en je begon te praten. Je zegt, Pascal, ik lijk qua stem op jou of zo. Nee. Ze wisten wel een beetje wie wij waren van tevoren. Het was volgens mij maar één bluffcoverband toen, denk ik. En precies, ze wisten wel wie wij waren en ze wisten wel wat we deden. Dus ja. Oké. Okay. Ja. Dat is toch bizar eigenlijk? Ja. Heeft hij je toen ook gevraagd van, wil je even bijkomen, even bijspringen en meezingen? Ja, toen we mij thuis hebben, allemaal mee gespeeld. Nee, joh, echt. Ja. Maar jij kunt ook als stand-in, zou die jou dus ook even kunnen appen als hij geen zin heeft? Ja, dat zou kunnen, maar waarschijnlijk heb ik zelf ook geen zin. Dus dat. ik ben nog veel luier. Nee, maar Maurits, je hebt toch wel gedaan? Je bent toch een keer op het podium gevraagd om mee te spelen? Ja, precies. Dat was in 2019. Of 2009 was dat inderdaad alweer. Maar speelde je toen ook al in Te Boven? Toen speelden wij net in Te Boven, denk ik. Ja, precies. Ja, echt net. Maar was dat toeval? Of kenden ze jou toen ook? Ze wisten wat je wisten. wel wie ik was, inderdaad. En ik stond één keer vooraan tijdens een concert. En dat heb ik geweten, dus. Om op het ik werd op het podium geroepen. Welk nummer heb je mee mogen spelen? Dat was harder dan ik hebben kan. Oh. Ja, dat was heel bizar, inderdaad. En ik had wat dingetjes op YouTube geplaatst toen destijds. Ik kreeg al vrij snel een reactie. Want je deed van, instrumentaal deed je al het een en ander, geloof ik, op ja, gitaar. Ja, precies, instrumentaal, inderdaad. Nam ik bluffnummers op eigenlijk, zonder de zang dan. Maar voor de rest piano, bas, gitaar, drums. Maar goed, ik had ook wat YouTube-video's opgenomen waarin ik gitaar speelde. En daar kreeg ik eigenlijk een dag later van Pascal een reactie op. Maar is er iets op je gitaar, akkoorden die jij kan spelen, waardoor wij direct horen, dat is bluff? Omdat je dat misschien in de mix misschien niet zo hoort, omdat je er zoveel hoort. Ja, precies. En dat je het misschien een beetje op de achtergrond hoort, maar als jij het speelt, dat je dan denkt, oh ja. Ja, dat zijn vaak wel een beetje. Kijk, ik zal geen direct bluffnummer spelen dat je het herkent, maar in die van. Ja. En wat maakt het dan bluff? Ja, het zijn de bepaalde akkoorden, de toevoegingen met noten die je erbij hoort. Het grappige is, ik kan er ook geen technisch verhaal over houden. Simpelweg omdat ik kan noten lezen, maar eigenlijk volgens mij binnen de band gebruiken we dat helemaal niet. Doen we eigenlijk alles op het gehoor. Dus eigenlijk gevoel is het eigenlijk. Gevoel en gehoor inderdaad. Nou, ik moet wel vaak weten wat er gespeeld moet worden. En dan vraag je hem, wat speel je dan? Ja, geen idee. Maar Bluff brengt een nieuw liedje uit bijvoorbeeld. Ja. En dan gaan jullie dat dus beluisteren en gewoon naspelen. Ja, precies. Ja. Ja, dus echt op het gehoor inderdaad. En dat doe je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is, nou ja, waarschijnlijk moet je dat hebben. En dat heb je van jongs af aan getraind, denk ik. Ik had vroeger pianoles, klassiek. Dat vond ik niet zo heel leuk. Dus ik ging, tenminste, ja, ik oefende eigenlijk maar een uurtje voor de lessen. En voor de rest speelde ik wel heel veel door gewoon liedjes te luisteren van de radio en dat proberen na te spelen. Knap. Dus, Ik vind het, ik voor mij, als ik het dan een beetje ga omschrijven, een soort nonchalant. Een beetje zo lange halen of zo. Dat voelt voor mij dan een beetje bluff. Ja, snap ik wel wat je zegt inderdaad. En het leuke is ook wel, vaak als je vraagt aan mij van, joh, speel eens een liedje op gitaar. Het mooie van bluff vind ik vaak de combinatie van de instrumenten tussen gitaar en piano, bas en drums. En als je dat los speelt, denk je, ja, ik ken het nummer niet eens. Maar in het totaal klinkt het echt gewoon als een bluffnummer. En tuurlijk heb je bepaalde nummers waarvan je denkt, oké, weet je wel, als ik... kent bijna iedereen wel. Ja. Maar goed, als je weer andere nummers gaat spelen, zoals Aanzoek zonder ringen bijvoorbeeld, ja, dan kan ik een gitaarnummertje spelen. Maar... Nee. Dat is heel leuk, maar dat klinkt idee. Heel. Ja. Ja, nee, precies. Maar in combinatie met de rest van de band, ja, en dat maakt het wel heel tof. En dat maakt voor mij als gitarist ook wel heel gaaf om nummers van Bluff te spelen. En ja. Ja. Ja. Chris, heb je wel eens gevraagd aan hun wat ze van jullie vinden eigenlijk? Nee. Nee, dat bespaar ik mezelf liever. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik echt niet. Nee, dat vraag je niet? Nee, helemaal niet. Nee, ja, nee. We hebben het eigenlijk bijna nooit over muziek ook. Nee. Het gaat vooral over drank eigenlijk. Oké. maar dat vind ik raar. Dat vraag je dan toch? Van, hey, je wat vind je eigenlijk van? Een tribute band, je raakt bevriend met die jongens zelf. Ja, nee, daar heb je het niet over of zo. Dat is dus niet belangrijk als tribute band, dat je weet wat de oorspronkelijke bandleden ervan vinden. Ja, nee, dat vind ik zelf niet zo belangrijk, nee. Nee. Ook geen tips bijvoorbeeld? Nee, dus eigenlijk... Nee, dat zou heel sneu zijn als we tips gaan vragen. Heel ongemakkelijk, denk ik, inderdaad. Ja, precies. Dat zou een beetje triest zijn. Maar het wordt voor hun dus niet ongemakkelijk, want jullie gaan spelen op een plek waar zij misschien hadden kunnen spelen, alleen... Nou, voor minder geld. Precies, voor veel minder geld, ja. Dat scheelt nogal wat, ja. Ja. Dus wij pikken geen werk van ze weg. Daar is ze heel bang voor zijn, nee. Dus de verhoudingen zijn goed gewoon. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen, zij hebben een liedje geschreven, echt. Jullie kunnen het dus op gehoor blijkbaar al goed genoeg. Maar ik kan me voorstellen dat je een soort wil weten van ze. Wat, hoe heb je dit bedoeld? Hoe zit het technisch in elkaar? Dat soort vragen ook niet. Nee, helemaal niet. Nee. Dat is heel stom. Ja, je bent echt verbaasd. Zeg maar, hoe vaak vind je een tribute band die bevriend raakt met de bandleden van de oorspronkelijke band? Heel is al vaak, uniek. Heel vaak. Oh. We hebben de tribute band van Normaal gehad, waarbij de drummer van Normaal soms meedeed bij de tribute band. Okay. We hadden vorige week de tribute band van Amy Winehouse, waarbij de gitarist via Facebook contact had met de gitarist van Amy Winehouse. En het niet is uitgesloten dat die gitarist ooit een keer zijn plek gaat innemen. Oh. En dat zijn alleen maar de bands die ik in het programma heb gedaan. En andere weet ik niet meer. Nee, maar dit gaat nog wel wat verder, toch? Jullie komen bij elkaar over de vloer. Jullie staan op te treden met dezelfde liedjes. Dezelfde passie, namelijk muziek. Ja. En dan praat je er niet over. Nee, dat is... dat praat. We hebben het nu 5 keer gevraagd. Nee, het zit er niet in. Nee. De verbazing gaat gewoon niet weg. Ja. Ik denk ook wel dat het zit misschien in het feit dat we willen niet imiteren, zeg maar. Ja. We vinden het gewoon fijn om te spelen. Maar we hoeven niet in het... Ja, ja, we zijn ook echt in elk detail, zeg maar, hetzelfde te doen. Nee, we vinden het gewoon heel tof om te spelen. En daar vinden we onze eigen weg ook wel in. Ik denk dat het is. Kijk, wat je natuurlijk nu zit met de Beatles. Hoe ze dat helemaal exact willen kopiëren. Ja, dat is gewoon... De Analogs, precies. Dat is gewoon prachtig natuurlijk, inderdaad. Hoe ze dat helemaal gaan uitvinden. Dat moet je ook leuk vinden natuurlijk, om dat helemaal te doen. Ja. En daar zijn wij veel te lui voor. Ja, precies. Ja? Ja. Luiheid, dat noem je al een paar keer. Waar zit dat hem in dan? Nee, het is geen luiheid. Maar het is, we willen niet exact kopiëren. Ik vind het fijn om het zelf ook een beetje een sausje te geven. Of wat je ook zegt. Ik kan wel over die teksten gaan praten. Van, bedoel je hier precies mee of zo. Maar ik wil het zelf voelen. Ik wil het zelf brengen. Dat is een onderdeel van entertainen. Is gewoon dat je zelf brengt wat je zingt. Ja. Dus ik heb daar liever zelf mijn gedachten bij. Dus de kunst is niet het één op één imiteren van Bluff. Maar je eigen sausje eroverheen gooien. Valt dat te omschrijven? Waar zit dat hem in? Nee, dat is moeilijk te omschrijven. Dat gebeurt op het moment op het podium. Dat is niet iets wat je... Wat is niet iets wat ik van tevoren uitdenk of zo. Maar dat gebeurt op het moment. En je wil eigenlijk gewoon een gevoel overbrengen misschien. Nou, dat is optreden van mij wel, ja. En daarom is het ook zo eigen, denk ik. Hè? Dat je er van tevoren niet over nadenkt. In van, Bluff doet dit zo. Bijvoorbeeld, laten wij dit zo doen. Kijk, muzikaal kan je dat soms wel eens doen natuurlijk, maar inderdaad niet van, joh, hoe zie je eruit op het podium, wat voor, hè, hoe hou je gitaar vast, hoe hoog of hoe laag hangt die, dat soort dingen. Nee. Ja, dat interesseert ons eigenlijk niet. Hey, wat lach je, Dorian? Nou, we hadden net het over slappende bass en de... Die deed dat. Het inside joke. Slappende bass had je zo ongeveer in je nek. Ja, inderdaad. Ja. Maar om terug, kleine, voor de relatie van tussen Pascal en hier is gewoon, ja, misschien omdat ze het niet daarover hebben. Daarom is die relatie er. En dat, weet je, als je met iemand de hele tijd over iets praat, wat je buiten de deur de hele tijd al doet, maar als je hem dan binnenvraagt en dan het weer erover moet hebben, ja, dat wil je dan niet. Ja. Maar als je dan andere dingen waar je het wel heel gezellig, want je bent niet te vriend met die persoon omdat hij je tribute singer is. Nee, precies. Nee, maar je hebt een geduldige passie. Hij vindt jou een leuke man om mee samen te hangen en omdat je goed met elkaar overweg kan. Ja. Duidelijk. Ja. Echt niet jullie praten. Nee. Te boven. Waar komt die naam vandaan? Jij hebt hem verzonnen volgens mij. Ja, precies. Ja. Er is een album boven van Bluff. En daar, dat vonden we allemaal wel een tof album met wat oude ruige werk. We praten inmiddels ook over 2009, waarin we 2008, 2009, waarin we bandnaam. En ik had ooit een bandnaam gehoord, Te Water, van een bevriend collega. En dat bleef altijd wel in mijn hoofd. Die bestond natuurlijk al. En dus ik had jij boven... in Dorian of niet? Ja, precies. Dat weet ik de pas. Dus toen Te Boven. Ook weer een link aan Bluff, maar ook weer niet te dik erbovenop liggend. Dus dat zit ook wel een beetje in de naam eigenlijk, dat we niet te veel willen imiteren. Niet precies. Bewust, maar... Een variatie op. Derde album was dat van Bluff, volgens mij erboven. Is die hoor, zeker. Was dit ook het eerste wat jullie hoorden? Of waren jullie echt vanaf het begin er al bij? Nee, ik hoorde Liefst uit Londen voor het eerst. Ja? Ja, en ik dacht toen dat het... ik dacht eigenlijk dat het theateract was. Zij stuurt me kaarten uit Madrid. Ja. En uit Moskou komt een brief. Ik vind dit zo'n mooi nummer. Ja, dat is prachtig. Ja. Kippenvel. Ja. Maar je hield van rock, zei je net. Ik hou van rock, maar ik hou ook heel erg van kleinkunst. Ik ben altijd groot fan geweest, Paul de Leeuw en andere theaters, Joep van het Hek en mooie kleine liedjes. En ik hoorde dit en het kwam uit in de tijd dat Agda en de Munnik ook een beetje opkwamen, ook een theateract. En ik dacht dus dat het een theaterding was. Dus ik ging het opzoeken en toen hoorde ik ronkende gitaren en harde drums. En ik dacht, het is wel heel erg lekker dit. Ja. En dit is een ongelooflijk populair nummer van hun. Mm-hmm. Maar best wel uniek toch, qua sound eigenlijk, dat dit zo breed een succes is geworden. Ja. Ja, dat klopt. Ja, het is geen mainstream liedje. Ik heb een vraag daarover. Dat mag. Is dat echt iets Hollands? Want ik heb dat nog nooit in het buitenland... Ik spreek geen Spaans. Dus misschien dat ze in Spanje zo'n genre ook hebben. Maar Ja, in Frankrijk heb je de chansons natuurlijk wel. Okay. Daar lijkt het wel een beetje. Bedoel je specifiek dit nummer? Bedoel je het klein kunstgenre wat je net beschreef. Ja, in Frankrijk heb je dat met chansons. De chansons. Ja. De Jacques Brel. Ja. Juist. Dat is al wat ouder. Ja. Dus dit is het nummer waar de liefde eigenlijk begon. En die is nu, hoeveel jaar later? 15 jaar later. Is die er nog steeds? Ja, nou, dit is uit 97, 98, dat je het niet horen. Dus we praten al over 25 jaar. Ja, precies. Jaar. Maar dat jullie echt zijn gaan spelen. Hoe houden jullie het leuk? Het is gewoon ontzettend leuk. We gaan op schoolreisje elke keer als we gaan spelen. Het is altijd keten en lachen en gieren. Dat gaat vanzelf. Ja, je komt op zulke mooie plekken ook inderdaad. Hè? Ja, dus, dat is gewoon fantastisch inderdaad. Ja. Kijk, je staat op het podium, daar moet je het doen. Maar er zit natuurlijk aan de voorkant en aan de achterkant gewoon de hele wereld achter. Ja. En dat maakt het gewoon heel fijn en tof om te doen inderdaad. Je komt gewoon op hele toffe plekken. Ja. Weet je wat ik me bedenk wat de ultieme zou zijn? Als jullie in de tuin bij Pascal kunnen spelen. Ja. Dat lijkt me gewoon tuinconcert bij Pascal. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, toestemming van de buren. Gaan jullie naar jullie plek? Ja. Wat gaan jullie spelen eigenlijk? We gaan hier spelen. Hier? Ja, dat weet ik, maar wat gaan jullie spelen? Nou, laat maar zitten. Gaan we even in de hoek. Ja, ongelooflijk. Hier ben ik veilig. Dat is een beetje de frase uit het liedje. En als je die zegt, dan weet iedereen waar het over gaat. Dat is wel echt zo, ja. En dan blijft hij de hele avond in je hoofd. Dit is mijn kerk. Ja, past ook wel weer bij Annelies de Boer, de rockdominee, waar jullie ook nog mee toeren. Gebeurt veel. Koptelefoons worden opgezet. Dorian, ken je deze ook hier, of niet? Hier ben ik veilig. Ja, eigenlijk ken ik ze allemaal wel. Ja, maar dat is het, hè. Je hoort steeds weer een liedje en denk je, oh ja, tuurlijk. Ja, ik vind het mooi. Ga je te boven. Ja. Ben je er klaar voor? De lente wind die waait, het werd als woeler en je zwaait. Was het moeilijk om te merken, ik te zoen, jij me toeliet. Die ik me meekreeg toen ik wegging. Dat het al laat was en dat jij steeds sneller uit het zicht verdween. Ik kan alleen maar spelen, noten en mijn rol. Dat is niet om te velen en het maakt me leeg te vol. Man. Zo. Dankjewel. Ze hebben gebeld van 3FM, maar het wat zachter mocht. Ja. Wat ongelooflijk goed. Goed gedaan, jongens. Te boven was dat. Dankjewel. En hier de Bluff Tribute Band. Als je meer wil weten, even naar de website van Te Boven. Dat is één pagina met alleen het telefoonnummer van Chris Poldervaart erop. Ja. Meer dan genoeg. Ja, goed zo. Dorian, even over het WK zeilen de komende dagen. Jullie hebben een wat uitgebreidere website. Waar het een en ander op staat. Wat zijn de hoogtepunten, wat zijn de krenten uit de pap voor jou? En niet zeggen dat alles mooi is, want dat snappen we ook wel. Maar er zijn een paar krenten. Bedoel je op het water of wat er op het land ook nog gebeurt? Ja, van alles eigenlijk. Nou ja, het mooie is dat het vrije toegang is. Dus iedereen kan naar Den Haag komen om te kijken, op het strand gaan staan. Als het mooi weer is, neem je koelertje mee. Het wordt lekker weer. Ja, ga lekker liggen en bootjes kijken. En je kan bij de haven kan je ze naar buiten zien varen. Je kan ze even wuiven. En ze aanmoedigen. Dat vinden de zeilers altijd geweldig. En ze zullen zeker terugzwaaien. En ja, er staat ook een heel groot scherm op het strand met dat beroemde zwembad waar de optimisten kunnen varen voor de kids. Kanoën ook nog. En suppen. En natuurlijk windsurfen. Mm-hmm. Dus ja, dat is een freebie. En daar moet iedereen gewoon naartoe komen. Goed zo. Wanneer is de opening? Morgen. Morgen de opening. Morgenavond. En ja. dan duurt het hoe lang? Totaal? Tot de 20e. Tot de 20e. Kijk. Ja. Dus goed, het zo. Is een lange stunt. En hopelijk blijft het mooi weer. En dan ga je daarna gelijk weer terug naar Canada. Daarna moet ik weer op Daddy Daycare. Ja, Daddy Daycare. De kleine kinderen, 8 en 4, hè? Dat is 8 en 4, ja. Dan word je weer Dorian Van. Dorian Van, ja. Maar eerst nog toernooidirecteur op Teenslippers. Veel plezier. Dankjewel. Gaan wij nog even naar Sebastian Timmerman. Marit Rijmakers, hoe gaat ze? Nou, ze rijdt op dit moment als eerste in de baan. Maar ze gaat geen podiumplaats behalen op het Omnium. De Vierkamp, ze staat nu 12e. En als ze dadelijk als eerste de finish weet te passeren. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Want ze valt behoorlijk stil met nog 2 ronden te gaan. Kan ze via deze puntenkoers het laatste onderdeel van de Meerkamp nog raad naar plaats 7. Maar meer dan dat zitten voor Rijmakers over niet in. Overigens, Dorian had gelijk hoor. Dorian Van, die had gewoon gelijk. Het ging om de duw, het protest van de Nederlanders. Dus ook van Jeffrey Hoogland richting de Australiër Richardson. Maar protest werd niet gehonoreerd. Dus is er niks veranderd aan de uitslag van de groepsprint. Terwijl nu Lotte Kopecky, de Belgische, naar voren komt. Zij wil die laatste sprint op haar naam schrijven. Marit Rijmakers wordt overstoken. Gaat 12e worden op de Meerkamp. De wereldtitel gaat naar de Amerikaanse Jennifer Valente. De Olympisch kampioene van Tokio. En de wereldkampioene van vorig jaar behaalt voor 2e jaar op rij de wereldtitel. Ik denk dat Kopecky dankzij deze laatste sprint nog wel naar het zilver gaat. En dat de brons dan naar Diederiksen gaat. Maar de wereldtitel naar de Verenigde Staten, naar Jennifer Valente. Goed, Dorian, nogmaals dank. Toernooidirecteur op Teenslippers, die vond ik wel heel mooi. Die houden we erin. Chris, Maurits, Matthias, Jacco en Tom, dank jullie wel nogmaals voor jullie komst. Succes met Te Boven en de groeten aan Pascal. Van de echte bluff, moet maar zeggen, als je hem weer spreekt. Wij zijn zo terug. Na 10, graag tot zo. NPO Radio 1. Wens werd heden tot werkelijkheid. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Dit was het moment waar mijn vader en mijn moeder heel lang naartoe geleefd hadden. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Deze week de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het begin van een nieuwe vorm van onze vriendschap. Ooggetuigen. Suriname onafhankelijk. Human met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl.

Ja, het ging toch een beetje uit als een nachtkaars dit WK. Als je kijkt naar de prestaties van de Nederlandse ploeg. Want er kwam geen medaille meer bij op die slotdag. Harry Lavrijsen, er kwam geen vierde wereldtitel op een rij op de Keirin in de groepsprint. Strand op de vierde plaats in de finale van dat Keirin toernooi. Wereldtitel voor de Colombiaan Quintero. De Australiër Richardson werd tweede. En die deelde in de voorlaatste bocht een kwak uit aan Jeffrey Hoogland, die zesde wordt. Hoogland heeft geprotesteerd, maar dat protest is niet gehonoreerd door de jury. Daar is verder niks mee gedaan. Het brons trouwens ging naar de Japaner Nakano. Een dag na zijn wereldtitel op de koppelkoers zat die prestatie nog in de benen van Juri Havik. Hij werd negende op de puntenkoers die gewonnen wordt door de Nieuw-Zeelander Aaron Gate. En op het omnium bij de vrouwen, de vierkamp, speelde Marit Rijmakers een bijrol, een bescheiden bijrol. Zij eindigt in de middenmoot als 12e. De wereldtitel daar naar de kampioenen van vorig jaar en ook de Olympisch kampioene Jennifer Valenti uit de Verenigde Staten. FC Twente moet het morgen in de derde voorronde van de Conference League doen zonder middenvelder Sam Stijn. Hij kan niet in actie komen door een enkel blessure. En dat terwijl hij vorige week nog een sleutelrol betekende in de beslissende goals en de beslissende goals maakte tegen Hammarby. Daarom baalt trainer Jozef Oosting dat hij Stijn moet missen. Riga is toch een ploeg wat al jarenlang bovenin staat in Letland. En ik vind dat we geen enkele tegenstander moeten onderschatten. FC Twente speelt morgen om 7 uur tegen Riga FC in de derde voorronde van de Conference League. Het is nog afwachten wie Danielle van der Donk gaat vervangen in de kwartfinale van het WK. De middenvelder kreeg in de achtste finale tegen Zuid-Afrika haar tweede gele kaart van dit toernooi. En daarom is ze geschorst voor het duel tegen Spanje. Bondscoach Andries Jonker heeft nog geen knoop doorgehakt over haar vervanger. Nou, we hebben verschillende mogelijkheden. Dat is denk ik wel duidelijk. We zetten ze allemaal op een rij. En we proberen het uit op de training. We proberen het uit op het bord. We kijken naar Spanje en dan op een gegeven moment beslissen we. Ondertussen is Nigel de Jong, dat is de directeur topvoetbal bij de KNVB, erg te spreken over de Oranje Vrouwen. Hij is vooral onder de indruk van de bevlogenheid van de speelsters. Ik vind het mooi om te zien hoe ze daarin hun beleving hebben. Hoe ze onderling goed trainen. Voetbaltechnisch inhoudelijk ook echt bezig zijn met de volgende tegenstander. Dus ja, ik ben een tevreden man en tevreden directeur, hoe je die hier ziet. De verwachte transfer van Lucero Gitruida naar Leipzig gaat niet door. De Duitse club zou ruim 30 miljoen euro over hebben voor de Feyenoord-verdediger. Maar de Rotterdamse club vond dat niet genoeg. De clubs komen er niet uit en dus is de stekker uit de transfer getrokken. En dan nog meer transfernieuws die dus wel succesvol was. Wout Weghorst die keert na anderhalf jaar terug in de Bundesliga. Zijn club Burnley uit de Premier League verhuurt de spits nu aan Hoffenheim. Weghorst speelde eerder in Duitsland voor VfL Wolfsburg. Mathieu van der Poel staat morgen niet aan de start van de korte race van het WK mountainbike in Glasgow. Hij heeft nog te veel last van zijn val van afgelopen zondag, waarin hij toch wereldkampioen werd uiteindelijk. Wielerunie KNWU meldt dat Van der Poel nog herstellende is en niets wil forceren richting de langere cross-country race van zaterdag. Goed, Harry Lavrijsen is dus ontroond als wereldkampioen op de Keirin, hebben we net kunnen horen. Hij greep met zijn vierde plek zelfs naast de medailles. Volgens hem was de pijp leeg. Het was een enorm zware dag. Het waren echt allemaal superlange Keirin-ritten. En ook half finale ging ik drie dikker langs. Haalde ik het nog net. Dus ik wist nu in de finale, want ik moet vroeg gaan. Zeker als ik achterin zit. Want als op een gegeven moment tempo erin komt, kan ik echt niet meer gaan inhalen. Dus... Ja, ik wilde sowieso wel rond de twee ronden gaan, maar toen achter mij ging Jack en Matthew ging al. Ik had geen schijn van kans dat ik daar bleef hangen, dus ik dacht ik ga gewoon naar voren. En dan zie ik wel, dan heb ik in ieder geval, kan ik alle energie in die rit gooien. En ja, ik heb het geprobeerd en met de bel ging ik nog één keer staan. Ik ging zitten, alles op. Ik ben gewoon helemaal leeg. Ja, dit was zelfs voor Harry Lavrijsen te ver. Ja, dit was te gek. Het werd wel een enorme lange rit, maar ik denk dat... Ja, misschien normaal moet dat toch wel kunnen, maar na 7 dagen, het is op. Ja. Nee, je legt uit waarom je die move maakt, hè? Ja. Als je daar nu over nadenkt, had het niet anders gekund? Nee. Heel snel net teruggekeken. Ik denk dat ik geen andere manier had kunnen doen, waardoor ik wel kans had. Ik denk als ik achterin was blijven hangen, waren ze echt heel hard gaan rijden voorin. Want dan had je had Richardson, Carlin en Jeffrey. Ja, de andere twee is er ook nog voor. Geen schijn van kans dat ik er dan nog omheen ging komen. Dan zou ik misschien heel hoog in de baan nog... Ja, laatste wanhoops actie kunnen doen, maar nee. Ik denk niet dat de manier was hoe ik deze had kunnen winnen. Kan je dat nu accepteren zo? Ja, dat wel. Ja, ik heb super mooi toernooi gehad. Dat ik dan nog in de finale sta is gewoon vet, maar ja, het is gewoon jammer. Ja, dat is Keirin, maar het is gewoon jammer dat dan net niet lukt. Ook Juri Havik wist zijn wereldtitel niet te verdedigen, maar dan op de puntenkoers. Hancock die sprak met hem. Ja, klopt het dat wat ik zag, namelijk dat je geen benen had vandaag? Ja, precies. Ik had het totaal niet vergeleken met gisteren. Ik denk dat gisteren de beste in de baan was en nu een van de slechtste, min of meer. En het verschil is al zo groot. Dat is echt pijnlijk, letterlijk. Maar ja, gelukkig hebben we die trui van gisteren in de tas. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die slechte benen van vandaag met gisteren te maken hebben. Ja, volledig. Kijk, vorig jaar had ik een dagje rust ertussen en had ik twee keer de dag van mijn leven. Ja, gisteren voelde het ook als de dag van mijn leven en ja, vandaag tegenovergesteld. En ik heb het wel eens vaker gehad en dan kan het verschil zo groot zijn. Ja, ik zou willen dat het anders was, maar dat was het niet. Was het dan fysiek of het koppie of allebei? Nou, het is eerst en vooral fysiek. En dan op een gegeven moment, als je zo mogelijk wat achter ligt, is het ook heel even het koppie. En op een gegeven moment herpakte ik me nog een soort van. Alleen ja, dan sloeg het nergens meer op qua de stand. Dan had ik geen nut meer. Heb je wel kunnen slapen vannacht? Dan kan ik me voorstellen dat de adrenaline lang hoog zat. Ja, nou precies. Dus daarom best wel slecht geslapen. Maar dan maak je zelf wijs van, één nachtje maakt niet uit. Gisteren nog vorm van mijn leven, dat is niet in één weg. Maar na een rondje om 30, 40 leek het toch al even weg. Mijn benen letterlijk heel zeer, ja. Je lacht er nog wel een beetje bij. Je WK is natuurlijk hartstikke geslaagd. Maar bouw je er toch een beetje van dat je als titelverdediger dan zo'n koers rijdt? Ja, super baal ik daarvan. Ik bedoel, voor mijn gevoel rijd ik ook 100 rondjes voor lul op een gegeven moment. Alleen, ik ben gisteren wereldkampioen geworden. Vorig jaar was ik wereldkampioen. Ik denk dat ik al aangetoond heb dat ik geen eendagsvlieg ben. Dus het zij zo vandaag. Say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Aalserie en Fireflies in Langs de Lijn en Omstreken. 22 uur 14 is het. Ja, kent u ze nog? Siegfried en Roy, de grote sterren in Las Vegas van de vorige eeuw. Hun shows met olifanten, leeuwen, tijgers, cheetahs. Miljoenen bezoekers. Maar hoe glansrijk en spectaculair hun carrière ook was, het einde was dat allerminst. En daarom herschrijven Daniel Cornelissen en Alex Hendricks het einde van het showbiz duo in de voorstelling De Grandioze Dood van Siegfried en Roy. Daniel Cornelissen, live vanaf de parade. Goedenavond. Goedenavond, hoi. Je bent net klaar met spelen, of niet? Ja, we komen net de tent uit. We hebben net onze laatste voorstelling gespeeld. Nou, sterker nog, ik zit naar je te kijken en ik zie het podium volgens mij. Ja, want er staat een webcam op je, mensen kunnen het ook zien. Is dat publiek of zijn ze de boel aan het afbreken? Wat zijn ze aan het doen? Nee, we zitten nu buiten. Dit is de voorkant van de tent. Er is een soort van tribune, een soort trap. Dus we zitten nu niet in de tent. Nee. Maar zijn er mensen nu ook naar jou aan het luisteren? Is het een soort van extraatje na de voorstelling of zo? Ja, ik denk het ja. Er staan hier iets van 600 mensen nog te kijken. Echt? Nee hoor, dat is niet waar. Nee, er staan 10 mensen nog. Nee. Hey, en wat heb je aan? Ik heb een niet-ademende blauwe blouse aan. Blauwe blouse. Die zweet heel erg. En een hele strakke witte broek met wijd uitlopende pijpen. En hele ongemakkelijke zwarte laarzen. Waarom? Ja, omdat ze er zo uitzagen, die Siegfried en Roy. Die hadden nogal een bepalende kledingstijl. En dat hebben we proberen na te bootsen. Alleen waren even vergeten dat gewoon niet zo heel comfortabel zit. En we moeten 3 voorstellingen op een dag spelen, of op een avond spelen. Je valt op een kilo af. Ja, het is wel pittig. Maar we hebben meerdere setjes, dus dat scheelt. Ja, dus ik moet zo meteen wel even wassen, dat moet ik niet vergeten. Hey, en Alex Hendricks, met wie je dit samen doet, waar is die? Is die zijn leeuwenpak nog die aan staat het uittrekken? Hier ook. Oh, okay. Nee, die staat even verderop. Ja. Die luistert of jij wel de goede dingen zegt. Nee, die staat met allemaal fans te praten. Kijk. Oh. Ja. Hij weer. Ja. Want hoe ging het net, de voorstelling? Goed, ja, was heel leuk. We hebben echt het geluk dat we nu de hele tijd uitverkopen. Dus er zitten 170 man in de zaal en die vinden het allemaal hartstikke tof. Dus we hebben het ontzettend naar ons zin hier op de parade. Het klinkt een beetje alsof de sfeer is heel goed. Het klinkt een beetje alsof je daar verbaasd door bent, dat mensen komen en dat het vol zit. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, verbaasd niet. Maar op het moment dat je zo'n voorstelling maakt, mag je alleen maar hopen dat het aanslaat. En dat er een beetje mensen komen kijken. En we speelden een paar weken geleden voor het eerst in Den Haag. En toen was het weer ook niet zo super. Dus het was toch even spannend of de mensen dan komen. En vinden ze het wel leuk? Vinden ze het grappig? Maar het slaat aan. En dat kan je nooit voorspellen als je in de repetitieruimte zit. Het kan zijn dat u zit te luisteren, dat u denkt, wie waren ze nou ook alweer, die Siegfried en Roy? Hier een kleine compilatie. Fantasy and illusion in the extraordinary world of Siegfried and Roy. And together they transform the history of illusion. It was the relationship with the tigers that was extraordinary. It sort of transcended everything that Las Vegas had seen till then. Roy had this almost magical contact with them. He adored them. They seemed to adore him. This is News 3 at 6. Horn was attacked in the throat by one of those tigers. The next thing we knew, the tiger was on top of Roy. Roy Horn has lost a massive amount of blood. Once a wild animal, always a wild Deadly animal. Deadly dance of Roy Horn and Monte. He never thought this could happen. Yeah. Attacked by tiger. Lots of blood. Wat een fragment. Jullie gebruiken het ook in de voorstelling, toch? Ja, het is de opening van onze voorstelling die je net hebt geluisterd. Ja. Ja. Ja, we hoorden het over dat Roy dus aangevallen wordt door een tijger. Of die aangevallen wordt, daar is nog discussie over. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar even terug naar het begin. Hoe begon het ook alweer? Hoe wij tot deze voorstelling gekomen zijn? Nou, ik bedoel eigenlijk meer Siegfried en Roy eigenlijk in dit geval. Oh, oké. Ja, die zijn elkaar ooit lang, lang geleden, in 1959, tegengekomen op een cruise ship. Waar ze allebei werkten. Siegfried was goochelaar en Roy die had stiekem een cheetah mee aan boord gesmokkeld. Die ontmoetten elkaar daar en daar ontstond iets. Dat is op zich al een verhaal. En die hebben toen ik weet het. Waarom daarom neem je een cheetah mee en dan ook nog stiekem? Ja, het mocht niet waarschijnlijk, maar ja. Nee, het mocht niet. Maar toen bedachten ze samen een illusioniste act rondom die cheetah. Dat sloeg aan. En meer dan dat, want ze schijnen ook een heimelijke relatie met elkaar gekregen te hebben. En vanaf dat moment lag het ene na het andere succes voor hun voeten. Ze zijn naar Las Vegas gegaan waar ze een contract aangeboden gekregen hebben. En ze mochten bij de Mirage was dat. Ja, de Mirage, ja. Mochten ze openen. Ja, dat is dat enorme hotel in Las Vegas. En ja, die hebben toen enorme shows gegeven daar met tijgers en wilde beesten. En dat schijnt wel echt magisch geweest te zijn. Een levenslang contract was het, hè? Ja, ja, ja. En ze hebben daar iets van 30.000 shows gespeeld, als ik het goed heb begrepen, voor ruim 50 miljoen mensen. 30.000? Ja, dat is toch krankzinnig, ja. Ja, het zijn echt showmannen. Echt een beetje de grondleggers ervan, denk ik ook wel. Ja. Ze zagen er inderdaad heel uitbundig uit. En het was altijd groot met veel special effects en rook en dingen. En ja, ze waren larger than life. En dat is ook precies de reden waarom wij dachten, ja, laten we hier dan een voorstelling over maken. Want dat is perfect. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ze hebben daar ook ongelooflijk veel geld mee verdiend. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog tijd hadden om dat uit te geven. Want ze stonden dus echt alleen maar op te treden. Het klinkt ook wel, ja, een beetje als een soort gouden kooi daar in Vegas, in zo'n casino. En natuurlijk de passie voor het optreden, maar ze moesten ook maar door en door en door. Ja, ze speelden 10 shows per week. Dat is ongelooflijk. Wij spelen er 3 op een avond en zijn al kapot. En die voorstelling duurt een half uur. Dus we mogen niet klagen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat is. Ik denk echt dat je geleefd wordt. Maar ja, ze zijn wel altijd, ja, het zijn wel echt showmannen. En ze hebben groot hart voor de kunst die ze hebben gemaakt. Want dat is het wel in mijn ogen. Dus ik denk ook dat ze niet anders wilden. Of misschien wel niet anders konden, ja. Dat zou kunnen. Ja, ja. Ja, het blijft fascineren natuurlijk, zoiets. We moeten even naar het einde van hun carrière. Nadat ze zo ongelooflijk veel met elkaar hebben gespeeld. Ook een persoonlijke relatie hadden. Waar ze helemaal op het einde nog wel een keer iets over hebben gezegd, heb ik begrepen. Maar naar, nou ben ik vergeten wat ik even wilde vragen, zeg ik gewoon even heel erg eerlijk. Ik ga even zoeken, hoor. Misschien zeggen, we moeten naar het einde. Aanval, we moeten naar het einde, dat was het. Die aanval van die tijger, ja, misschien. Ja, ja, ja, als je hulp nodig hebt, moet je gewoon vragen. Dat is bij deze gebeurd. Want over die aanval van die tijger, daar wordt ook al heel veel over gezegd, of het nu wel een aanval was of niet. Ja, mensen die daar in de zaal zaten, die zeggen, ja, die tijger die viel Roy aan. Die snapte. Dat was klaar. Maar Roy zelf zegt, nee, ik kreeg een beroerte en die tijger die hield zoveel van mij, die probeerde mij te redden door me in mijn nek te bijten en het bloed weer te laten stromen. Oké. Ja, dat gaat wel ver. Ja, het gaat wel ver, maar het is wel waar we mee spelen ook in de voorstelling, want wat is nou waar? We laten het publiek daar ook de onderdeel van uitmaken, dus die mogen ook een zegje doen. Het blijft een beetje in het midden van wat er nou echt gebeurd is. Maar ja, dat komt omdat ze het zelf ook niet weten. Nee. Maar het past wel een beetje bij hun verhaal, hè? Want dit verhaal is dan ook weer, heeft ook weer een bepaalde magie. Het is één groot mysterie, hun leven. En ook hoe het geëindigd is. Het eindigt namelijk best tragisch en helemaal niet in hun stijl. De ene overlijdt in 2020 aan corona en de ander een jaar later aan alvleesklierkanker. Dus dat past weer dan helemaal niet in dat magische straatje. En daarom geven wij hun in onze voorstelling een passender einde. Maar ze hebben dus ga wel ik natuurlijk niet verklappen. Nee, dat ga ik zo vragen of je dat wil verklappen. Maar ze hebben tussen 2001 en dan 2020 hebben ze wel samen in een prachtig groot huis op hun geld gezeten. Maar je hoorde eigenlijk, je had geen idee wat ze deden op een dag. Af en toe kwam er even wat naar buiten, maar heel weinig. Dus toch ook weer mysterieus eigenlijk. Ja, het is één groot mysterie. Dat is echt wat het is. En we kunnen alleen maar raden wat ze dan allemaal tegen elkaar gezegd hebben of gedaan hebben. Geen idee. Ja, dat is het leuke van theater. Ja. 5750 shows hebben ze gedaan in Vegas trouwens. Ik heb het nog even opgezocht. Ik had 30.000 shows voor. Ik zou wat rekening denken. Dan zijn ze nog bezig. Zo heftig. Dat is wel veel. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee, mensen. Nee, dit is alsnog absurd veel natuurlijk. Maar hoe zijn jullie hier ingedoken dan ter voorbereiding? Want er zijn best wel wat mysteries rondom hun. Dus hoe heb je dat aangepakt? Het idee is sowieso van Tim Kamps. Die heeft het allemaal bedacht. Die heeft het ook mede geregisseerd samen met Peter van Rooyen. En die vroeg mij en Alex erbij. En die vertelde heel kort over dit verhaal. En toen dachten wij, ja, dat klinkt allemaal wel heel erg leuk. Laten we dat doen. En toen begonnen die voorbereidingen. Moeten we wel bij zeggen dat we maar 2 weken hadden om het te repeteren. Zo. Dus heel veel voorbereidingstijd was er niet. En het maakt het voor ons ook wel leuker om niet precies hun leven na te spelen, maar meer wat ons het leukst lijkt om maar uit te pikken. We doen ook niet hun stemmen na of precies na hoe zij zich bewogen. Dat is voor ons niet zo interessant en denk ik ook niet het interessantste om naar te kijken. Maar ja, de research stopt een beetje met Wikipedia en YouTube. Daar hebben we eigenlijk alles uitgehaald. Ja, en daar valt veel te vinden. En waar zit jouw fascinatie? Wat vind jij nou zo mooi aan dit duo? Ja, aan dat showmannen aspect, dat vind ik wel echt fascinerend. En wat jullie net ook zeiden, dat ze maar door moesten. Ja, er zit toch gewoon een enorm vakmanschap aan vast. En dat kan ik wel heel erg bewonderen. En dat heeft misschien een heel klein beetje voor een klein procent ook met ons te maken. Maar dat wat zij deden, dat was, ja, wat ik al zei, larger than life. En de tragiek dat ze de liefde voor elkaar niet lieten zien. En ik wilde zeggen niet mochten laten zien, maar dat is verkeerd. Want ze kozen er zelf voor, hè? Ja. Ja. Behalve dan op de sterfbed van een van de twee, geloof ik. Ik ben even kwijt wie. Een van de twee zei van dat, ik geloof dat het Sigrid was, die zei van Roy is de liefde van mijn leven. Toen eigenlijk, dat is de enige keer dat het is uitgesproken. Is ook wel bizar eigenlijk. Ja, tragisch. Heel tragisch. En zielig vind ik het ook. Ik denk ook dat ze het niet konden door de omgeving of de wereld waar ze zich in begaven. Maar ja, dat ze het zelf ook niet over hun lippen konden krijgen om het te zeggen aan plein publiek. Ja, maakt dat onderdeel ook uit van de voorstelling, die tragiek? Zeker. Of juist de liefde, kan ook nog? Ja, nee, dat maakt absoluut onderdeel van uit. En we hadden eigenlijk helemaal niet verwacht dat dit een voorstelling kon zijn die ook zou ontroeren. Maar het blijkt dat wel kan. En dat komt mede door dat verhaaltje eigenlijk. Of die verhaallijn bedoel ik. Kan je daar meer over vertellen of geef je dan te veel weg? Nee hoor, ik kan er iets over vertellen. Op het einde van onze voorstelling komt het dan toch zo ver dat Siegfried toegeeft, inderdaad, nog voordat Roy sterft dat die ziel zo van hem houdt. Ich liebe dich, schreeuwt hij uit. En het publiek vindt dat heel tof. En dat ontroert toch wel een beetje. Ja. Ja. Wat voor reacties krijg je? Hele goede, ja. Het is echt te gek. Ja, het is fantastisch, want we zijn de hele tijd uitverkocht. En dat klinkt nu heel stom. Ik wil ook even trouwens bijzeggen, want ik vind het geweldig dat onze voorstelling natuurlijk in deze uitzending zit. Maar er staan zoveel toffe andere voorstellingen ook nog op te praten, wil ik even gezegd hebben. Mm-hmm. Het publiek is enthousiast, dus het is fantastisch. En heb je zelf dan ook veel tijd om rond te kijken op de parade, of zit je wel helemaal gewoon in die showmodus zelf? Ja, en we hebben steeds een half uur tussen elke voorstelling ongeveer, misschien iets meer. Dus echt tijd is er niet. We moeten ook nog naar het toilet en even wat water drinken. Dus, maar als we zelf niet meer hoeven te spelen, dan gaan we nog wel kijken. Absoluut. Ja. Want wat ik me dan afvraag. Kijk, Siegfried en Roy hebben dan dus echt duizenden keren die show gedaan. Jullie spelen hem nu ook best een aantal keer. Hoe zorg je er dan voor dat je met dezelfde frisheid dat benadert? Want ik kan me voorstellen dat je bij de derde op een dag echt in een soort autopiloot zit. Dat je er misschien niet helemaal meer bij bent mentaal. Ja, dat doet het publiek eigenlijk. Geen enkele voorstelling is hetzelfde, omdat het publiek steeds anders reageert. Ze hebben ook een klein onderdeel, dus we spreken ze ook direct aan. En soms moeten ze wat terugzeggen. Het is niet heel eng om te doen, maar tenminste, dat vul ik nu voor ze in. Maar volgens mij is dat zo. Dat maakt het steeds. We kunnen bijna niet op onze reet gaan zitten en maar kijken of gewoon op automatische piloot in voorstelling spelen. Het kan haast niet. En het is ook elke keer wel echt heel erg spannend hoe het zich. De eerste van vanavond was totaal anders dan die laatste. Komt ook omdat de mensen lekker wat drinken op een gegeven moment. Oh ja. Dus die raken wat losser in hun reactie. Maar dat is alleen maar heel gezellig. Ja. Heb je iets in je hoofd nu? Is er iets aangewakkerd waarvan je denkt van, nou, dit smaakt wel naar meer, maar dan misschien op een iets andere manier of zo? Bedoel je het illusionistische? Nee, niet meer dat je grootheden uit het verleden op een of andere manier even wil terughalen en een podium opnieuw wil geven of zoiets. Ik weet niet of je een beetje snapt wat ik bedoel. Het genre waar je in terecht bent gekomen, of dat misschien een vervolg zou kunnen krijgen. Nou, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Er zijn natuurlijk heel veel grootheden die in mijn hart zitten. Maar om daar dan weer een voorstelling over te maken hoeft niet per se. Nee, toch niet. Bassie en Adriaan, dacht ik. Een beetje saai antwoord. Ja, Bassie en Adriaan zeker. Ja, nee, altijd. Altijd Bassie. Ja, maar Bassie en Adriaan waren bevriend toch van hun? Ja, waren hele goede vrienden. Ja, er is ook een aflevering van Bassie en Adriaan waar Siegfried en Roy in voorkomen. Daar gaan ze bij op bezoek in Las Vegas. Oh, echt? Ja. Wist jij dat? Ja, dan zitten ze met een tijger in de auto. En dan Bassie en Adriaan die lopen daar over straat. En dan denkt Bassie dat het een tijgerpop is. Maar dat is natuurlijk een echte tijger waar ze mee in die auto zitten. Zitten mee te knuffelen. Ja. Het is echt. Ja, dat waren echt vrienden. Ja, ja, te gek toch? Ja, dat dus is misschien echt inderdaad wel Bassie en Adriaan volgend jaar op te praten. Moeten even kijken of het lukt. Ja, nou ja, wel leuk, wel leuk. Hey, en zit er eigenlijk iets van een goocheltruc in? Of laten jullie dat dan even voorbij gaan? Ja, maar wij kunnen dat allebei niet. Dus het is er zitten wel goocheltrucs in. Maar ik denk dat iedereen meteen door heeft hoe ze in elkaar zitten. Dus, ja. heel spannend zijn die niet, denk ik. Je weet... Ik verkoop het nu niet, ze zijn heel spannend. Ja. Hè? Nee, je weet Alex gewoon niet terug te toveren. Hij is wel weg, maar je krijgt hem niet meer terug. Ja, in zeker. Nou, eigenlijk is dat wel een beetje wat we doen, ja. We laten ook een rolstoel verdwijnen. Dat kan ik wel verklappen. Ja. Nou, dit klinkt spectaculair. Je zei net, we hebben de laatste gehad. Maar dat is voor vandaag dan. Want hoe vaak is hij nog te zien? We spelen hier in Utrecht in Moreelse Park nog tot en met zondag. En dan in Amsterdam spelen we van 29 augustus tot en met 3 september nog. Kijk. In het Martin Luther King Park. Droom je ook over Siegfried en Roy? Ik kan me voorstellen als je zo vaak per dag die voorstelling doet. Zeg maar heel snel ja. Ja. Ik was laatst bij ze thuis. En heel mooi, leuk ingericht. Het rook er heel lekker, weet ik nog. Overal beesten inderdaad, maar ook heel veel insecten en slangen. Daar hou ik dan weer helemaal niet van. Dus het was ook het was een beetje goor of zo. Okay. Een beetje een gore droom. Ja. Ja, lang niet schoongemaakt, hè? Maar het rook er wel lekker, dat scheelt. Ik weet hoe het huis eruit ziet, want Bassie en Adriaan waren daar. Maar goed, toen werd je wakker en toen mocht je gewoon weer 4 keer. Leuk zeg. Te zien dus nog de hele week in Utrecht. En 29 augustus, zoals gezegd, op de parade in Amsterdam, de grandioze dood van Siegfried en Roy. Dankjewel en geniet van je avond daar, Daniel Cornelissen in Utrecht. Dankjewel. Graag voor de volgende keer. NPO Radio 1. Inmiddels is het 10:30. Hier is het NOS Journaal, Jennifer Okkerloen. Een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui heeft aan 6 mensen het leven gekost. Ook zijn gebouwen verwoest in de stad Lahaina, een toeristische trekpleister met historische panden. Vanwege de brand zijn mensen in paniek de zee ingevlucht. De Amerikaanse kustwacht meldt dat 12 mensen uit het water zijn gered. De Canadese gitarist, songwriter en zanger Robbie Robertson is overleden. Hij was vooral bekend als lid van The Band, een invloedrijke Americana-rockgroep uit de jaren 60 en 70 die samenwerkte met Bob Dylan. Robbie Robertson was lang ziek, hij was 80 jaar. In Duitsland is een militaire officier opgepakt die informatie deelde met Rusland. De Duitser werkte op het militaire inkoopbureau en zocht zelf contact met het Russische consulaat in Bonn en de ambassade in Berlijn. Hij zou zeker 1 keer informatie hebben doorgespeeld aan een Russische inlichtingendienst. Demissionair minister Dijkgraaf roept universiteiten en hogescholen op het collegegeld voor Oekraïners laag te houden. Uit een rondgang van de NOS bleek vandaag dat 8 van de 13 universiteiten nieuwe Oekraïnse studenten geen korting meer willen geven. Dijkgraaf zegt dat instellingen zelf bevoegd zijn om het collegegeld laag te houden. Langs de lijn en omsteken. 2 dagen voor de kwartfinale van het WK tegen Spanje is de grote vraag wie Danielle van der Donk gaat vervangen. De middenvelder is geschorst vanwege haar 2e gele kaart van het toernooi afgelopen zondag in de 8e finale tegen Zuid-Afrika. Rivka op het veld vroeg aan bondscoach Andries Jonker of hij de puzzel voor het middenveld al heeft gelegd. Nou, we hebben verschillende mogelijkheden, dat is denk ik wel duidelijk. En die proberen we nu uit op de training. Die tekenen we uit op het bord en we hebben nog niet besloten. Maar dat gaat natuurlijk wel plaatsvinden op korte termijn. Zal moeten. Want Damara Seguirola die kwam er ook in het laatste kwartier geloof ik tegen Zuid-Afrika. Was dat ook om alvast te kijken hoe dat zou staan op het middenveld? Nee, dat had er echt helemaal niets mee te maken. Dat was meer een kwestie van zij wilde niet opbouwen, wilde verre ballen spelen. Nou ja, dan hebben we een kopper nodig en ze zetten ons vast. Dan moesten we ook verre ballen spelen. Ja, degene die het beste kan koppen is Damaris op het middenveld. En die heeft ook alle kopduels gewonnen. Normaal gesproken, tot nu toe althans, als er iemand wegvalt, dan hou jij ervan om diegene 1-op-1 te vervangen. Je zou ook Victoria Pelova op die plaats kunnen zetten, maar dan moet je weer gaan schuiven. Heeft dat de voorkeur om gewoon 1-op-1 te vervangen? Nee, alle opties liggen open. Dat hebben wij ook bedacht dat dat zou kunnen. Maar er kunnen tal van keuzes gemaakt worden. En nogmaals, daar zijn we echt nog niet uit. We zetten ze allemaal op een rij en we proberen het uit op de training, we proberen het uit op het bord. We kijken naar Spanje en dan op een gegeven moment beslissen we. Een van die opties is natuurlijk ook Wieke Kapteijn. Zou je het aandurven? Is hij klaar, 17 jaar, om een basisplek te hebben in een kwartfinale van de WK? Ja, we hebben er meegenomen en dat betekent dat we hebben ingeschat, ze kan ook meedoen. Dat is niet voor niks dat zij heeft meegedaan al. Natuurlijk is dat een optie. Damaris Eguirola kent de tegenstander natuurlijk goed. Ga jij nog een extra kop koffie met haar drinken deze week voor wat extra informatie? Ja, maar dat doen we met alle meiden die daar de weg weten. Merel speelt er een aantal jaren. Stephanie heeft daar een jaar gespeeld of 2 jaar gespeeld. Lieke weet ook goed de weg. Dus we hebben een aantal uitstekende informatiebronnen binnen het team. Los van het feit dat we uiteraard in de groepsfase ons huiswerk prima gedaan hebben. Dus ook Spanje kunnen we wel uittekenen. Genoeg informatie dus. Meer dan. Een van de kandidaten om de plek van Danielle van der Donk in te nemen is dus Damaris Egurola, die als dochter van een Spaanse vader eerder uitkwam voor de jeugdteams van Spanje. En daarom is deze kwartfinale natuurlijk een bijzondere wedstrijd voor haar. Yeah, for sure. I think everyone knows how special this can be for me after my history and all my story behind. I think it's going to be special. Also difficult to face a team like this. I played with them, most of them. I think I trained with everyone. So yeah, I know them a lot. It's going to be very interesting, but yeah, I think it's a lot of emotions together, but also special. Obviously, you have a lot of Spanish family. Who will they be cheering for on Friday? For sure, for the Dutch. Since I changed, they're really happy. They're always supporting me. So I know from Spain and from the north of Spain, I'm going to have all the support from my family and friends. Egurola die verwacht dus dat haar Spaanse familie en vrienden vrijdag toch voor Oranje juichen. Een andere optie voor de plek van Van der Donk is dus Victoria Pelova. Zij is de oorspronkelijke middenvelder. Zij is oorspronkelijk middenvelder, maar tijdens dit toernooi speelt ze als rechter wingback. Rivka op het veld vroeg of ze zich al een beetje thuis voelt op die positie. Ja, bevalt goed. Tot nu toe hebben we veel kunnen aanvallen ook, dus dan is het zeker heel leuk. En kan dat tegen Spanje weer, denk je? Tuurlijk. Danielle van der Donk is natuurlijk geschorst. Dat betekent ook dat er een plekje vrijkomt op een positie waar jij best veel hebt gestaan. Is dat iets waar je interesse in hebt? Interesse? Ja, ik heb altijd interesse in het middenveld. Goed, ik weet niet of dat de bondscoach interesse, ja, of dat zijn interesse zijn. Ja, want jij hebt daar interesse in, maar zie je dat ook gebeuren? Zeg maar, je bent de laatste tijd natuurlijk gewend om rechtsback of rechtswingback te staan. Maar doorschuiven zou best een optie kunnen zijn, toch? Ja, zou kunnen. Ik heb geen idee hoe de bondscoach daarover nadenkt. Je hebt nog geen gesprekje aangeknoopt met hem? Nee, en hij ook niet met mij. Dus. Okay. Wat verwacht je van Spanje als tegenstander? Wat we weten. Gewoon een beetje die tiki-taka voetbal natuurlijk. En dat vooral eigenlijk. Vooral tiki-taka. Ja, en tegen Zuid-Afrika hadden jullie het best lastig. Maar denk je dat dat dan tegen Spanje anders is? Omdat het een ander soort spel is? Ja, het wordt sowieso een heel ander spel. Ik denk, zij willen heel graag voetballen. Wij willen heel graag voetballen. Tegen Zuid-Afrika was het vooral... De diepte. Ze hadden gewoon een hele snelle spits, wat heel lastig was. En dat wordt nu denk ik wel anders, ja. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel. Ja, dan komen ze heel snel. Dan komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. Ja. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag. Vanaf 3:00. Bierstein is snel. Schiet. Oh, doet uit! Spanje-Nederland in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Ja, morgen nacht heb je je wekker al gezet. Ja, want ik moet presenteren. Ja, precies. Heel goed. Ja. Goed. Gaan we naar het WK baanwielrennen. Daar hebben Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland niet alleen naast de medailles op de keirin gegrepen. Er blijkt ook steeds meer spanning te zijn tussen beide renners. Die al jaren samen succes hebben op de teamsprint en op de individuele onderdelen. Op dit toernooi is er steeds meer afstand tussen de twee, zegt Hoogland. Ja, ik heb vandaag hem volledig links laten liggen, mijn eigen plan gedaan. Ja, waarom? Ja, gewoon focus op mezelf. Werkt heel goed. Ja, nou, dat blijkt. Maar er zit meer achter. Hè. Ik bedoel, haak bij als een soort van personal coach bij Lavrijsen. Vind je zo fijn, toch? Ik heb gelukkig heel veel vertrouwen in Maddy. En voor mij verandert daarin niks. Sterker nog, ik denk dat daarmee de band met mij en Maddy beter wordt. Dus... het is alleen maar goed voor mij, denk ik. Is er dan wat aan de hand in het team of helemaal niet? Nou, dat gaan we zien. Ja, nee, Lavrijsen zegt hier net van... ik wil wel even na dit toernooi goed praten met Hoogland. Ja, dat vind ik niet nodig. ik ga mijn eigen weg wel en dat heb ik bepaald. Ik zet mijn eigen koers uit naar Parijs, dus ik red me wel. En ik heb Maddy aan mijn zijde en... Ja, we gaan knetterhard werken. Wat ik na de sprint al aangaf, dat moest gebeuren. Dus dat gaat gewoon door. Ja, maar de grote kracht van zowel van Lafrijzen als van jou was dat jullie elkaar zo heerlijk konden opstoken gedurende het jaar op trainingen en zo. Hè? En dat heeft ons ook hier gebracht. Zeker. En dat jullie ook een soort van maatjes waren. Is daar toch iets in veranderd? Ja, daar is zeker iets in veranderd. Ik denk dat de concurrentiestrijd begint te winnen. En daar komen individuen naar boven. Ja, en dat is misschien ook, ja, zo gaan die dingen. Ik denk in het bedrijfsleven of bij de overheid klapt de top ook wel eens. Ja, ik denk dat het misschien niet zo logisch is wat overal lijkt te gebeuren. Dus ik maak me er niet druk om. Nee, nou ja, dat straal je ook uit. Is het dan gewoon wat jou betreft een optie dat het doorgaat zoals het nu gaat, zeg maar? En zoals het op dit moment op dit toernooi gegaan is? Ik vond het niet erg om met mezelf bezig te zijn. Ik denk dat ik er heel sterk van werd. Dus dat neem ik ook mee uit het WK. Ja, Hoogland zegt het niet voor het eerst. Had hij gisteren ook al gezegd tegen het AD. Dus Han Kokkie vroeg naar de verloren keiringfinale hoe Lafrijzen er nu tegenaan kijkt. Ik zag ook de artikelen. Dat verraste mij een beetje. Ik denk eigenlijk dat het best wel oké zat. En we hebben ook gewoon een heel goed trainingskamp gehad hiervoor. En ik denk alleen dat hij na de teamsprint een beetje in de knoop zat. En dat daarna die sprint ook echt niet lukte. En dat hij daarna baalde van de vorm. Heel mooi hoe hij dat gisteren voor elkaar krijgt, die kilometer. Maar waar dat vandaan komt, geen idee. Maar hoe was het dan vandaag tussen jullie? Ik heb vandaag niet veel gesproken. Ik heb me vooral gewoon gefocust op mijn keirin. En ik dacht, ik laat dat ook even helemaal langs me. Gewoon eerst de WK afronden en dan gaan we wel samen zitten. Maar was het niet een raar sfeertje dan? Jullie waren altijd maatjes. Nee. Nee, ja, voor mij kwam het een beetje onverwachts. Ik heb me ook gewoon, ik denk, ik sluit me helemaal vanaf. Ik wil gewoon focussen op dit WK. Ik ga me niet van de leg brengen. Ik ga gewoon doen wat ik normaal ook doe. Maar het is wel zinvol en heel belangrijk, denk ik, dat dit gladgestreken en uitgesproken wordt. Hoor. Dat is zeker belangrijk. Ja, ik zie ook geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Nee. Het is ondertussen een enorme herrie in de hal. Maar een beetje de bottleneck is natuurlijk de samenwerking van jou met Haak. En vooral de manier waarop dat tot stand gekomen is. Hè. Dat heeft hij ons verteld. Dat hij dat heel erg vervelend vindt. Haak, blijft hij bij jou wat jou betreft ten eerste? Wat mij betreft wel. Ik denk de KMU gaat samen zitten om dit te bekijken hoe dit was. Ik zie alleen maar een hele mooie manier eigenlijk hoe Maddy hier Jeffrey begeleidt en Hugo mij. Ik zie dat niet echt als... Ik vind het iets moois. Ik hoop dat het zo doorgezet wordt. En ik heb het als heel goed ervaren. Ja, en het heeft jou veel goeds gebracht. Hè? Vindt de andere partij dat ook? En gaan die daar ook in mee? Want anders ligt er toch een soort bommetje of zo, heb ik het gevoel. Ja, dat moet je aan hun vragen. Ik heb me hier gewoon echt op het WK gefocust. En dat zijn allemaal politieke dingen. Ik ga me daar echt niet mee bemoeien tijdens mijn WK. Ik ben hier gewoon de atleet. Ik wil presteren. Daar draait het voor mij om. Shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, I was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, always end up down at Nick's Cafe. I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, hang the rich. Fields are empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. Robbie Robertson, hij mocht 80 jaar worden. Somewhere Down the Crazy River. Hij is dus vandaag overleden, hoorden we net in het NOS-journaal. Schrijnend nieuws uit Libië. 27 migranten zijn doodgevonden in de woestijn bij de Tunesische grens. En dat een maand nadat de EU een omstreden deal sloot met de Tunesische regering over het beperken van de migratiestroom naar de Europese Unie. We praten erover door met Anna Strolenberg, persvoorlichter van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedenavond, mevrouw Strolenberg. Goedenavond. Hoe zou u de situatie omschrijven? Als zeer zorgelijk. Zoals je net al zei, is er een aantal weken geleden is er een deal gesloten tussen de EU en Tunesië over het tegenhouden en terugsturen van migranten en vluchtelingen. En wij krijgen aan de lopende band eigenlijk signalen door. En we zien beelden van mensen die overlijden in de woestijn tussen Tunesië en Libië vanwege uitdroging. Dus het is zeer zorgelijk wat we zien. Ja, want wat stond er ook weer precies in die deal? Ja, nou, het is een deal tussen de EU en Tunesië waarin afspraken zijn gemaakt dus over grensbewaking, het tegengaan van mensensmokkel en het tegenhouden van migranten en vluchtelingen. Dus de EU heeft minimaal 100 miljoen beloofd aan Tunesië om te zorgen dat zij ervoor gaan zorgen dat er minder vluchtelingen en migranten doorreizen naar de EU. En daarbij met de opmerking dat ze daar zouden gaan toezien op het respecteren van mensenrechten. Ja. En, en dat zien we helaas op dit moment niet. Nee. We krijgen dus steeds meer signalen, zoals ik net al zei, van mensen die toch op de vlucht gaan. Want er zullen altijd mensen zijn die op de vlucht trekken omdat zij niet veilig zijn in hun eigen land. Maar die overlijden omdat Tunesië een afschrikbeleid voert om mensen te ontmoedigen om überhaupt naar dat land te gaan. Ja, met andere woorden, dit nieuws van 27 migranten die zijn aangetroffen, dat verbaast u niet? Nee, absoluut niet. Het was eigenlijk vanaf dag 1 al een ongeloofwaardige deal. Omdat we al wisten dat vluchtelingen en migranten in dat land gediscrimineerd werden. Zwarte Afrikanen kregen de schuld van de economie die instortte. Dus we zagen al dat er steeds meer geweld tegen hen opkwam en dat ze onveilig waren. En dat neemt nu heel snel toe. Dus op het moment dat de deal gesloten werd, waren er al heel veel zorgen vanuit ons, vanuit heel veel organisaties. En nog geen week later kwam er al het eerste bericht dat minimaal 4 migranten waren overleden in de woestijn, waaronder een moeder en haar dochter. Ja, er wordt ook veel gesproken specifiek over de rol van Tunesië. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, Tunesië gaf bij de deal al duidelijk aan dat zij ook zelf geen land van bestemming willen worden voor vluchtelingen en migranten. Dus daaruit konden dus al concluderen dat zij niet zaten te wachten op het opvangen van vluchtelingen. En zij voeren dus ook gewoon een afschrikbeleid. Om mensen te ontmoedigen om daarheen te komen. En dat is iets wat de EU en ook Nederland heel erg zou moeten afkeuren. Maar wat je ook kan begrijpen is dat je niet één land verantwoordelijk kan maken voor de opvang van vluchtelingen. Dus het sluiten van de grenzen wat de EU, dat is wat we doen, dat is geen oplossing. En daarmee maken we onszelf eigenlijk ook mede verantwoordelijk voor wat er daar gebeurt. Ja, oké. Okay. Dus wat zou u verwachten van de Nederlandse regering? Want het is ook juist bij deze deal, hè, Mark Rutte was daarbij aanwezig om die deal ook te ondertekenen. Wat zou u hopen dat Nederland doet? Ja, zowel vanuit Mark Rutte als vanuit de EU zou je willen zeggen, zij hebben een voortrekkersrol genomen in het sluiten van deze deal. Nou, onze minister-president dus ook, dus die zou ook een voortrekkersrol moeten nemen in ter verantwoordelijkstelling van Tunesië. Dus om hen op te roepen om de mensenrechten te respecteren wat in die deal stond afgesproken. Ja, en merkt u dat daar over gesproken wordt? Is er? Ja, het is nu ook zomer natuurlijk, dus het ligt politiek gezien in Nederland allemaal stil. Maar ja, wat merkt u? Zit er beweging nu? Want u zegt, we krijgen veel signalen. Nou ja, we krijgen veel signalen van dat er steeds meer mensen dus overlijden. Maar wij hebben nog geen berichten gezien vanuit onze eigen minister-president of vanuit de EU om Tunesië ter verantwoording te roepen. En dat zouden wij wel verwachten. Ja. Want dat zou een eerste stap zijn. Zijn er verder op korte termijn oplossingen nu voor de schrijnende situatie daar? Nou, wat ons betreft zou je überhaupt niet deze deal willen afsluiten. Je kan wel afspraken maken met landen over hoe je daar betere opvang kan organiseren. Dus je zou afspraken kunnen maken met Tunesië hoe zij überhaupt een goed asielbeleid kunnen voeren. Hoe zij de opvang in de regio kunnen beter kunnen organiseren. Maar je wilt geen afspraken maken waarin je zegt, hey, wij sluiten onze grenzen, want Europa is geen eiland. Dus er zullen altijd mensen onze kant op komen. Dus wat je zou willen doen is dat je goed Europees asielbeleid hebt, waarbij je afspraken maakt over elk land neemt zijn verantwoordelijkheid en vangt een aantal mensen op. Want de enige manier waarop je zeker kan zijn dat ieder land mensen opvangt, is doordat je weet dat andere landen het ook zullen doen en je gedeelde verantwoordelijkheid hebt. Want je wilt niet, en dat gebeurt nu, dat één land zoals Tunesië de laatste halt wordt. Juist, dank. Uw signaal is duidelijk. Dank voor dit gesprek. Anna Stronenberg van Vluchtelingenwerk Nederland. Goed, richten wij de focus weer op het voetbal. Europees voetbal, twee Nederlandse clubs in actie, Twente en AZ. In de voorrondes, de derde voorrondes van de Conference League. Twente mag zich na een veelbesproken week gaan richten op het duel met het Letse Riga. Maar dat moeten de Tuggers doen zonder middenvelder Sam Stijn, die vorige week nog de sleutelrol vertolkte in de wedstrijden tegen Hammarby. Trainer Jozef Oosting die baalt ervan. De wedstrijd voor Sam komt tekort. Want de rest van Hammarby heeft hij wel afgemaakt. Maar uiteindelijk gedurende de week was hij niet fit genoeg om morgen in ieder geval te spelen. Wat heeft hij? Hij heeft iets met zijn enkel. Alleen nogmaals, ik moet daar voorzichtig in zijn in verband met de medische gegevens. Maar uiteindelijk heeft hij iets te veel last van zijn enkel. Is dat iets om zorgen over te maken? Ik denk zelf van niet. Maar nogmaals, ik ben geen medisch. Ik ben trainer. Maar uiteindelijk het is zo dat wij de wedstrijd nogmaals komt te vroeg. Zo simpel is het. Had je hem nodig gehad? Ik heb al mijn spelers nodig. Dus ook Sam Stijn. Want je kunt zeggen van misschien is dit niet zo'n hele zware tegenstander. Nou, ik vind dat we daar wel een beetje, ik vind dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Want uiteindelijk, we zitten nogmaals in de voorbereiding. Riga is toch een ploeg wat al jarenlang bovenin staat in Letland. En ik vind dat we geen enkele tegenstander moeten onderschatten. Sommige mensen kijken al uit naar de volgende ronde als jullie dit overleefd zouden hebben. Dat dan Fenerbahçe longt. Denk jij ook zo? Of denk je alleen maar van, oh nee, niet aan denken, niet aan denken? Nou, zo ben ik ook niet trouwens. Ik bedoel, niet aan denken, maar uiteindelijk, ik vind het wel zo netjes en zo goed dat we uiteindelijk, de eerstvolgende wedstrijd is voor ons de belangrijkste. En die willen we zo goed mogelijk spelen. Ja, en dat is dan zonder een deel van de fanatieke aanhang. Gaat dat nog een rol spelen? Wordt het een andere thuiswedstrijd? Nou, je wil natuurlijk altijd in de grotsvesten dat die bomvol is, want het is een feest. Hè? Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. En ja, nu is daar een vak van leeg. En dat is jammer. En ik had liever gezien dat het bommenbomvol was. En dat de atmosfeer van afspatte. Maar ik denk dat morgen ook wel weer gaat gebeuren. Oké. En dan dat iedereen hier maar roept van, wanneer komen er nieuwe spelers? Er zijn belangrijke spelers vertrokken na afgelopen seizoen. Wanneer komen ze met ladingen binnen? Ja, Ik kan je dan bidden doorsturen naar Arnold en Jan. Maar dan ben jij al geweest. Ja, nee, maar goed, weet je, we hebben deze spelers en wij moeten gewoon, wij zijn Twente, we moeten gewoon goed kijken wat bij ons past. En daarin moeten we goede keuzes in maken, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, en? Ja, nou ja, goed, en? Komen die keuzes, hè, en snel? Ja, ja, zeker, die komen, maar uiteindelijk, die moeten wel goed gebeuren. Dat was FC Twente-trainer Jozef Oosting in gesprek met Bert Maalderink. Ook AZ komt morgen in actie tegen FC Santa Coloma uit Andorra. Dat is niet de grootste tegenstander, maar AZ wil ver komen en dus mag de ploeg niet onderschat worden, zegt trainer Pascal Jansen tegen NH Nieuws. In onze voorbereiding doen we niets anders dan tegen West Ham of tegen Lazio Roma. En dat is volgens mij ook heel belangrijk dat we dat soort signalen met elkaar ook creëren en blijven afgeven. Omdat we geen enkele sprake moeten hebben van onderschatting. Mm-hmm. Onze primaire doelstelling is in eerste instantie de groepsfase halen. En daarvoor moeten we eerst deze ploeg uitschakelen. Ze kunnen verrassen. Maar het is aan ons om te zorgen dat die verrassingen tegen ons absoluut niet zichtbaar zijn. En inderdaad onze status waarmaken als grotere en betere club met een beter elftal. En zorgen dat je de eerste stap zet richting de volgende ronde. Ben je eruit als het gaat om je eigen ploeg? We zijn op dit moment nog aan het kijken wat we op rechts precies willen. Rechtsvoor? Rechtsvoor, rechter spits. Rechter middenvelder naast Jordi kunnen verschillende mensen kunnen daar spelen. Mm-hmm. Maar goed, dat lijkt me ook niet zo vreemd als je kijkt naar het feit dat Jens bijvoorbeeld de voorbereiding ook deels heeft gemist vanuit een blessure. Maar zeker ook het vertrek van Tijani, die vorig seizoen natuurlijk het heel goed heeft gedaan naast Jordi en samen met Jordi. Dus dat betekent dat we daar ook wat meerdere mogelijkheden voor hebben nu. Ja, centraal achterin, want Richard Libazur heeft best wel veel gespeeld. Ja. Zo hij toch ook heeft aangegeven in het eerder stadium van ik wil AZ verlaten, want ja, te weinig speelt vorig seizoen. Ja. Hoe kijk jij naar zijn positie en zijn toekomst bij AZ? Positief. Dat was, vorig seizoen was dat niet anders. Je moet concurreren met je medespelers mm-hmm. voor bepaalde plekken. En vorig seizoen deden de jongens waar Ricete ook kan spelen, deden het gewoon heel erg goed. Vooral op middenveld anders. Onder andere, hè, dus het middenveld. En zeker ook zoals nu blijkt in de laatste lijn heeft hij zijn meerwaarde. Maar de concurrentiestrijd was hevig en die heeft hij vorig jaar helaas niet kunnen winnen, maar wel kunnen opvoeren. Nu is de situatie anders, want er zijn jongens vertrokken. Dus het perspectief voor Ricete is veranderd. En tot op heden laat hij hele goede dingen zien en daar ben ik heel blij mee. Ja, maar dus wel voor een plek achterin, dus centraal achterin. Ja, hij heeft de voorbereiding tot op heden als centrale verdediger gespeeld en dat heeft hij goed gedaan. Als laatste nog even Pascal, de fitheid. Een paar jonge spelers die niet helemaal fit zijn, begreep ik. Ja, ja, vanuit de voorbereiding hebben we natuurlijk een aantal jongens die wat beschadigingen hebben opgelopen. Dus ja, het is vervelend, maar het hoort er wel bij. Dus er zijn een aantal die stappen straks niet in het vliegtuig. Nee. En wie zijn het dan die er niet in stappen? Van de A-selectie op dit moment, van de jonkies dan, Louis Schouten stapt niet in. Meijer van Brederode zal niet instappen. Het zijn jongens die toch blessures hebben opgelopen. En Wouter Goes, een van de jonkies. Ja. En andere spelers nog? Die? Bruno nog niet. Ja, hè, dus dat duurt nog heel even. Dus die zit er wel weer aan te komen. Maar zijn jongen niet, die niet zal instappen. En Mees is helaas niet in staat om te kunnen spelen. Morgen om 7 uur dan komen AZ en FC Twente in actie in die derde voorronde van de Conference League. Uiteraard hier op NPO Radio 1 te volgen. En dan derde kwalificatieronde Champions League. Glasgow Rangers Servette 2-1. De winnaar speelt tegen PSV. Tenminste als zij een ronde verder komen ten koste van Stoengraas. Zometeen het oog met Rob Trip. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In natuurgebieden vind je bankjes met een plaatje erop waarop een overleden dierbare herdacht wordt. Ik belde staatsbosbeheer die ze verkoopt en plaatst en leerde dat ze herinneringsbankjes noemen. Matthijs Deen komt ze tegen op zijn wandelingen op de Waddeneilanden. Op weg van de duinen terug naar het dorp vroeg ik me af voor wie die banken ooit bedoeld waren. Voor de levenden of voor de doden. Deze week in Docs, bankjes voor de doden. Aan de vaste wal ben ik er zeker van. Wie weg is, is weg. Maar op het eiland, waar die oversteek, daar kan een mens gaan twijfelen. Wie weg is, is ook ergens. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Stil eens, wat hoor ik toch?